met het NOS-journaal. Er lijkt een tweede ronde nodig te zijn in de verkiezingen van Brazilië. Inmiddels is ruim 90% van de stemmen geteld. De huidige president Bolsonaro staat iets achter op zijn linkse uitdager en oud-president Lula da Silva. In de eerste tussentijdse uitslagen ging Bolsonaro nog op kop, maar naarmate er meer stemmen werden geteld haalde Lula da Silva hem in. Hij staat nu op ruim 47% van de stemmen. Als geen van de kandidaten in de eerste ronde een absolute meerderheid haalt, volgt een tweede ronde op 30 oktober. In Haiti zijn voor het eerst in 3 jaar mensen gestorven aan cholera. Zeker 8 mensen overleden aan de ziekte. Cholera kan ernstige diarree en uitdroging veroorzaken. De bacterie die de ziekte veroorzaakt wordt makkelijk overgedragen bij gebrek aan schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. In Haiti zijn beide schaars door de politieke chaos van de afgelopen maanden. De vrees bestaat dat er daarom weer een epidemie zal ontstaan. 10 jaar geleden kostte een uitbraak in Haiti al het leven aan duizenden mensen. Het is maar zeer de vraag of het kabinetsplan voor het uitkopen van boeren het verwachte resultaat gaat hebben, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving. In het verleden waren vooral oudere boeren zonder opvolger geïnteresseerd in uitkoopregelingen. Ook kozen veehouders vaak voor uitkoop vanwege een slechte economische situatie, terwijl er nu juist subsidies bijkomen voor boeren, schrijft het Planbureau. Het aantal mensen dat overleed door een ongelukkige val is in 10 jaar tijd verdubbeld. Vorig jaar kwamen volgens het CBS 5400 mensen om door een val. Het gaat vooral om 80-plussers en mensen die langdurige zorg krijgen. Een exacte oorzaak van het gestegen aantal slachtoffers is er niet, al zegt het CBS wel dat een toename samenvalt met de vergrijzing. Het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar 1 graad of 8. Lokaal kan er ook wat mist ontstaan. Overdag is het geregeld zonnig en droog bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Je zou er zomaar wereldberoemd mee kunnen worden. Wat hebben Leonardo da Vinci, Albert Einstein en John Lennon met elkaar gemeen? Nou, allemaal hadden ze dyslexie. De nacht van KRO-NCRV. Met Meerte van der Drift. En vannacht draaien we alleen maar dyslectische muzikanten op verzoek van mijn gast. En dat was nog best lastig kiezen, want het zijn er een hoop hoor. Ozzy Osbourne, Mick Fleetwood, Carly Simon. Allemaal dyslectisch. Ja, dyslexie, het kent uitdagingen, maar zeker ook kwaliteiten. En juist dat mag wat vaker gezien worden. Vannacht aandacht voor de kansen van dyslexie. Het is de week van de dyslexie en mijn gast van vannacht is oprichter van de Hoi Foundation en is onderdeel van de organisatie van het Happy Dyslectisch Festival. Ja, dat is ook te zien, want je bent in het groen. Tamara Vreken, welkom. Hi, ja, welkom. Happy Dyslectic. Happy Dyslexie. Happy, heady, happy. Ja. Je hebt wat heb je aan voor shirt? Ja, weet je, wij proberen toch altijd ook een beetje de humor van onze foutjes in te zien. En we lezen nou eenmaal niet per se de beste. Dus ja, af en toe maken we een foutje en dit shirt laat het een beetje zien. En zorgt ook misschien wel voor een gesprekje. Omdat happy en dyslectisch vaak niet heel snel bij mensen opkomen als combinatie. Ja, misschien niet de eerste associatie met dyslexie of dyslectisch zijn. Precies, precies. En dat vind je juist leuk? Ja, precies. Ja, want we moeten het namelijk wel hebben over die combinatie. En vanmiddag was dat festival, Happy Dyslectisch Festival. Je hebt 2 lezingen gegeven. Wat voor dag heb jij achter de rug? Nou, ik ben echt... ik zit hier. Ik heb het gered. Daar leef je zo lang naar uit. En weet je, we vinden het altijd een succes als er een paar kinderen naar huis gaan met een ander beeld van hun eigen dyslexie. Van oké, ik kan dus ook een heleboel dingen doordat ik dyslectisch ben. En dat is gebeurd. Ik heb zoveel toffe reacties gehad van die kinderen. En dat maakt mijn dag echt. En daar zijn we een jaar mee bezig. Maar deze dag is dan zo, het is zo fantastisch om ze te zien. Heb je nog een moment of een ontmoeting die je is bijgebleven? Of een reactie van iemand vandaag? Ja, het was een jongetje. Dus ik vroeg aan hem van, goh, wat neem je mee van vandaag? En wat heb je meegemaakt? Hoe oud ongeveer? Ik denk dat hij 11 was, zo'n beetje. 10, 11, denk ik, zoiets. En hij zei, de street art, dat vond ik wel echt heel, heel cool. Zegt, nou, en wat vind je van je dyslexie? Ben je daar anders naar gaan kijken? Of wist je alles al? Hij zegt, nee, een beetje zo leunend naar zijn moeder, weet je wel. Nee, dat... Ik weet nu dat ik sterkracht heb. We gaan het straks vast wel hebben over die sterkrachten. Ik weet nu dat ik sterkracht heb. Oh, wauw. En wat vind je daar dan van? Hij zegt... of welk woord gebruikte hij dan ook weer? Kijk, dan merken we dat het laat is op de nacht. Hij zei namelijk iets heel, heel ontwapenends. Dat vind ik best wel grappig. Ja, dat vind ik best wel grappig. Ook wel eens schattig. Heel stoer eigenlijk. Ja, en je merkte echt dat het inzicht kwam, weet je wel? Dat inzicht van ik kom binnen met... ik ben dyslectisch en ik kan dingen niet. En opeens, we beginnen de dag met... Wie is hier dyslectisch, weet je? Dan staat er een zaal vol met ouders en kinderen. En die steken allemaal, bijna allemaal hun handen op. Dat is zo empowering voor die kinderen. Ik zeg, kijk maar eens om je heen. Weet je, al die mensen dyslectisch. En je zit bijna altijd alleen in de klas. Of met z'n tweeën en ben je dyslectisch... Zielig in een hoekje, zeg maar. Hij hoeft ook niet, hoor. Maar dat voelde ik bij dit jongetje ook. Dat hij dacht, wow, dit is zo cool. Het zijn ook allemaal coole mensen, dyslectisch. En leuke mensen. Nou, je kan er wat mee. Weet je? Ja. Het is niet zo dat je niks kan. Ja, we gaan het zeker daarover hebben. En over die sterkrachten. Want Carlijn Rijmakers van de KRO-NCRV Radioschool is bij jullie geweest vandaag. Ja. Heeft heel veel kinderen gesproken. Meegedaan met die workshops. Want ouders kregen een lezing. Die moesten naar school. En de kinderen mochten aan de slag. Exact. Ja. Dat vonden ze ook heel stoer, volgens mij. Daar gaan we het zeker over hebben en ook over die dyslexie en wat soms wat voor moeilijkheden het met zich meebrengt of wat voor kansen. Maar eerst hebben we een korte introductie van jou gemaakt om ook jou iets beter te leren kennen. Oké. Vannacht in de studio Tamara Freeken. Tamara is oprichter van de Hoi Stichting en met die stichting komt ze op voor mensen met dyslexie, zoals Tel, Kiki, Fabienne en Lorenzo. Dan moet je zelf een opdracht maken en dan moet je dat gaan lezen. En dan vraag je het aan de juf. Soms krijg ik het ook helemaal niet af. En ik krijg bijna geen leesdiploma's meer. En dat ik dan ging hakkelen in plaats van gewoon mooi een vloeiende zin lezen. Tamara heeft zelf ook dyslexie. Net als haar 3 kinderen. Waar ze zag dat het moeilijk mee ging. Ik denk, het kan toch niet zo zijn dat mijn kinderen half stuk uit deze schoolperiode komen. In plaats van genieten van alles wat ze kunnen leren. En dat zag ik gebeuren. Ik denk, dat wil ik niet. Dit moet anders. En het kan ook anders. Als leerling op het Montessori Lyceum in Amsterdam had Tamara het ook niet makkelijk. Er was zo weinig bekend over dyslexie dat leraren haar zagen als dom en lui. Met de Hoi Stichting wil ze juist laten zien wat voor kwaliteiten dyslexie met zich meebrengt. Ik ben best wel goed in bouwen. Dat vind ik leuk. Ik ben heel goed in rekenen. De dingen maken, knutselen ben ik heel goed in. Uit Amsterdam, nu in de studio in Hilversum. Tamara Freeken. Ja, welkom. Fijn dat je hier bent, zo midden in de nacht, toch? Fijn dat ik hier mag zijn. Dom en lui, zou je maar gezegd worden. Ja, ik geloofde het op een gegeven moment ook maar gewoon. Want ja, het zal ook wel. Ik kon niet lezen, niet schrijven, niet rekenen ook. Moeite met rekenen. En je gaat daarin geloven. Ik denk, ja, hoe moet dat nou met mij later? Ik dacht altijd, misschien kan ik wel moeder worden. Daar hoef je niet voor naar school. Misschien moeten we wel een school maken voor moeder. Maar ja, ik dacht echt, ja. Dat gebeurt er dan dus allemaal in zo'n hoofd van een kind. Ja, absoluut. Kind. Inmiddels is er meer kennis over dyslexie. Dat was toen, was dat het probleem? Dat er te weinig over bekend was? Ja, ze hadden geen idee. Nee. Mijn moeder die herkende totaal niet dat ik lui en dom was. En die dacht, nou, dat is het gewoon niet. Er is iets anders aan de hand. Dus die is toen echt als een leeuwin gaan vechten. Ik heb nog een jonger broertje. Die was toen net te jong. Die zat nog voor dat lezen en schrijven toestand. Maar zij is overal naartoe gegaan naar psychologen. Ik heb echt heel veel tests gehad. En daar kwamen ook de meest rare dingen uit. Want er zit een enorm gat tussen performaal en verbalig EQ. Dus het ene, ik weet het niet meer, het verbale zal wel laag zijn geweest. Een soort van halfachtelijk. En het hoge deel van het performaal was zo hoog dat ze dat ook helemaal niet snapten. Van hoe kan dat nou, weet je, in één persoon. Een soort van hoogbegaafd en zwakbegaafd in één. Eigenlijk in de jaren... In die tijd dat mijn moeder enorm aan het zoeken was, toen kwam ze iemand tegen die in Amerika wel die kennis had. En zei, oh ja, nee, maar dat noemen wij woordblind. Oh ja, woordblindheid. Ja, dat woord ken ik ook. Ja, en En nou, toen vielen eigenlijk alle puzzelstukjes in elkaar. Toen dacht mijn vader, oh wacht, ik denk dat ik ook woordblind heb. En mijn vaders vader en de helft van die familie eigenlijk. Via jou gingen die toen zien, dat soort fouten maak ik eigenlijk ook. Ik dacht ook dat ik lui was en dom. Ja, dat is een indrukwekkende tijd geweest. Mijn moeder heeft op een gegeven moment haar contacten bij de Margriet ingezet. En die heeft een artikel laten plaatsen over woordblind. En ik weet nog dat mijn moeder zei dat Margriet redactie had gebeld. Zei, we hebben, ik geloof, 4000 brieven gekregen. In die tijd brieven, 70 jaren. 4000 was voor hun een record. Maar er waren dus allemaal ouders die het herkenden. Ik dacht, oh, weet je, precies hetzelfde als mijn moeder dacht. Het klopt helemaal niet, dat lui en dom. Ja, toen is het wel, ja, mijn moeder is toen alles gaan volgen. En is helemaal. Eigenlijk ben ik het vervolg van mijn moeders actie gaan doen. Mijn moeder heeft er alles aan gedaan om het in die stoornishoek te krijgen. Want het kwam van niks. Ja, van dom en lui kwamen we vandaan. Precies. Dus het Montessori Lyceum was ik de eerste lichting die extra tijd kreeg, bijvoorbeeld. Daar had mijn moeder voor gevochten. Dus we zaten geloof ik met 4 leerlingen of zo op een Montessori Lyceum van toen ook al 1000 leerlingen of zo. Niet klopt dat ongeveer 10% dyslectisch is. Maar goed, in een apart kamertje mochten wij extra tijd. Ja. En wat betekende dat dan voor jou, dat je dat dan kreeg als meisje? Nou, het is sowieso heel fijn als je een moeder hebt die voor je vecht. Dat is gewoon een heel fijn gevoel. Dat iemand in je gelooft, daar komt het op neer. En dat ze het beste voor je wil. Dat ik in dat aparte kamertje moest, voelde wel een soort overwinning. Weet je, we hebben iets bereikt. Dus ik was wel trots op mijn moeder ook en wat zij had bereikt. Ja. Ik krijg nu ook de kans om het net zo goed te doen als iedereen eigenlijk. Ja. En dan krijg je zelf kinderen. Ja. Die blijken dan ook dyslectisch te zijn. Ik zeg altijd, ik heb 100% gescoord. 3 van de 3. En dan denk je, nou, die lopen daar niet meer tegenaan, tegen dat hele dom en lui. Dat is nu wel een beetje geweest. We zijn 30 jaar verder en de kennis is er. En, mijn moeder heeft de Margriet aangeschreven. 4000 vrouwen herkenden het. Exact, ja. Ging dat ook zo? Niet helemaal. ik bracht mijn oudste, die wordt woensdag 20. Ik heb een kind van 20. En die bracht ik naar school, op de basisschool. En ten eerste wat er aanging was mijn angst voor school. Dus ik dacht, oh mijn hemel. Er kwamen allemaal trauma's omhoog. Van, oh mijn god, dat arme kind moet ik nu naar school brengen. Met dat jongetje van 4 aan je hand. Ja, een meisje van 4. Of meisje. Weet je, ik wist zeker dat zij dyslectisch was. Ik herkende alle voortekenen. Wat herkende je dan in die zo jonge leeftijd? Een deel van de dyslectische kinderen die zijn geen kruipers. Dus die gaan van zitten naar lopen. Ze was 10 maanden, 3 dagen, 10 maanden toen ze liep. Dus ik dacht, dat is ook niet bij ieder dyslectisch kind en andersom ook niet. Maar het was wel zo'n dingetje dat ik opviel. Ze was vrij laat met praten. Namen, gedichtjes onthouden, dichten. Weet je wel, dat rijmen, dat pak ze helemaal niet op. Dat herken ik wel. Ik herkende dat vanuit de uitdagingen. Ja. Ja. Dus ik wist al wel van, maar het komt allemaal goed. Want ja, we zijn 30 jaar verder en we weten dat ze niet lui en dom zijn meer. Weet je, yes. En in groep 4, in groep 3 ging ze net als ik de compleet onderuit. Dus toen zei ik al van, hallo, dyslexie in de familie. Maar goed, in Nederland moeten we eerst aantonen dat het een hardnekkig probleem is. Je moet eerst dus verschrikkelijk op je gat gaan. Alles fout doen, wat er fout te doen is, voordat er hulp komt. Dus als je bijna blijft zitten, dan kan er iets gebeuren. Als je nu is het zo, zij is natuurlijk nu 20, dus het was nog ietsje soepeler. Nu is het nog steeds veel strakker geworden. Maar op dit moment is het zo dat je 3 cytotoetsen gigantisch onderuit moet zijn gegaan. Dus enorm falen voordat er überhaupt echt buitenschool onderzoek mag worden gedaan. En er zit binnen school wel een soort systeem van, ze faalt de eerste keer, dus dan of hij. En dan komt er wel een soort protocol op gang. Dus dan wordt het kleine instructiegroepjes gecreëerd. En dan krijgen ze iets meer instructies. Oh, nou, nog een keer onderuit. Dat helpt dus niet. Hè? Jammer. Het is toch echt wel een hardnekkig probleem aan het worden. En zo heb je dan een soort van trapsysteem. Dus de intensiviteit van hulp wordt binnenschool wel erger. Maar ja, als je dan blijft falen, want je past namelijk niet helemaal in dat systeem, dus je blijft falen, dan komt er naar, als je geluk hebt, na anderhalf jaar falen, komt er hulp. Maar het wordt heel vaak 2,5 of soms 3 jaar voordat je naar buiten mag om getest te worden. Is het destilleren uit zo'n CITO-toets uitslag? Dat er dyslexie of dat er zoiets speelt? Ja, kijk, op zich, CITO-toets precies waar heel veel dyslexen moeite mee lezen, hebben. Lezen, leesvragen. Ja, en op tempo, leuk. Ja. En ja, nee, dus ja, je valt echt uit op die vaardigheden. En dus, want als het meer keuze is, is het dus heel erg lezen ook, toch? De antwoorden. Ja. Dus, en dat is, een dyslect kan af en toe een eigen zin vormen in het hoofd. Ja, multiple choice vind ik altijd een leuk onderwerp. Want, maar daar moeten we misschien straks over praten als we naar de kwaliteiten gaan kijken. Want daarin zie je namelijk... Kijk, het interessante van die kwaliteit is dat ze ook altijd een andere kant hebben, namelijk de uitdaging. Want die horen bij elkaar, toch? Iedereen is ergens goed in en ergens niet goed in. En als je kijkt waar je niet goed in bent, dan herken je misschien ook de andere kant van die neurologische medaille. En dat is met multiple choice ook een beetje zo. Dus inderdaad, als die kinderen al een stukje tekst hebben doorgeworsteld en ze het hopelijk goed hebben gelezen, en niet de nieten en zo, en de belangrijke woordjes hebben overgeslagen. Maar als ze dat hebben gedaan, dan zitten ze ook nog met die multiple choice, moeten ze een keuze maken tussen allerlei antwoorden. Maar die breinen zijn een soort van gemaakt om te denken in mogelijkheden. Dus als zij 4 mogelijkheden lezen, ja, dan denken ze, ja, dat is ook mogelijk. Hey, mijn brein kan alles. Ik kan alles aan elkaar koppelen. Dus ik zoom een beetje uit en dan kan ik dat ook aan elkaar koppelen. En ja, ik zie eigenlijk niet het juiste antwoord. Ze zijn eigenlijk alle 4. Oké, 1 misschien kan echt niet. Maar die 3, ja, ik weet het niet. Wat willen ze nou van me? Want bij mij kan alles. Ja. Het is maar hoe je het bekijkt, weet je wel. Zo. En dat gebeurt er dan, zo bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. En dan het interessante van CITO, er is ook op de radio een keer een prachtig voorbeeld geweest. Ik ben heel slecht in namen, dat is ook zo'n dyslectie. maar op de radio iets geweest over CITO en over hoe dat eigenlijk creativiteit kilt. En dat ging over een CITO-toets en dat ging over, even nadenken, iglo's. Is een iglo, en het was een vraag. Ze bedenken uit ook groep... altijd van die vragen. Ja. Ik krijg ook een beetje weer buikpijn hiervan. Ja? Voel je hem? Een iglo. En het was groep 3 volgens mij. Dus dat betekent dat die kinderen 6, 7 zijn. 6, 7 jaar. En moesten zeggen, welke kleur vind jij bij een iglo horen? Rood of blauw? Ja, dan kan je dus van alles denken, toch? Rood van het vuurtje wat voor de iglo zit. Blauw van de wolken. Of altijd, mijn winterjas is rood, dus die hoort voor mij bij koud. Dus die hoort bij iglo, weet ik veel. Je kan, ga maar door. Ja, nou, het antwoord, vindt CITO, is blauw, want het is koud. En er was gelukkig een onderzoeker, die is alle kinderen gaan onderzoeken die rood hadden ingevuld en vragen waarom. Waarom heb je rood ingevuld? Nou, de mooiste. Wat jij eigenlijk al zei. De mooiste antwoorden. Binnen in de iglo is het warm. Daarom bouw je een iglo en zo. CITO doet dus fout. Er is niks fout aan het antwoord. Er is niks fout. Dus ja, CITO is een ingewikkeld systeem voor mij. Voor veel dyslexie. Demotiverend dus. Ja, we worden niet gezien voor wat we kunnen. En 3 keer falen. Dus je moet hard onderuit gaan. Ja. Ja, en dan komt er het advies van, nou, misschien moeten we eens gaan testen op dyslexie. Buitenschools testen, noemde je dat. Ja, buitenschool testen. En nou, als je geluk hebt, dan ben je ernstig dyslectisch. Want dan krijg je namelijk ook zorg aangeboden, goede zorg. Als je dat niet bent. Dus we hebben 2 kinderen die goed dyslectisch zijn. Dus die mochten in de goede zorg. En de ander viel er met 0,5% buiten. Dus die was net niet goed genoeg dyslectisch om voor goede zorg te krijgen. Dus dat betekent dat je gaat investeren in de toekomst van je kind. Zo hebben wij het gezien. Dan maar niet op vakantie. €6.000 later is er door ook die training heen gegaan. Ja, dat is gewoon heel veel geld. Wat is dat dan voor training? Dan leren ze je eigenlijk beter passend op jouw manier van denken lezen en schrijven. Dus zodat je dan makkelijker in het systeem, onderwijssysteem past. Ja, meer, ja, dus mijn oudste die is echt van zwak binnengekomen daar bij. Dat was het RID. En het RID die toetste haar op zwak. En ze is daar hoog gemiddeld uitgegaan. Het heeft bij haar enorm veel gedaan. Dus die haalde opeens een A voor haar spelling. Omdat ze dus die vraagstelling begreep. Omdat ze dan duidelijk wordt, oh, ze willen blauw van mij. Ze willen dat ik blauw zeg nou, bij koud. Ja, nou, die dat soort cito's niet, maar het spelling, zeg maar. Gewoon de simpele spellingsregels, een begrijpend lezen. En ja, de aanpak van het RID dan bijvoorbeeld is eigenlijk gewoon heel hard trainen. Ik zeg vaak, het brein is een grote spier. En de dingen waar je moeite mee hebt, moet je hard trainen. Het werkt ook als een spier zo. Weet je, je hebt zwakkere spieren. Dan, ik moet 100.000 keer opdrukken voordat ik een beetje spierbal in mijn armen krijg. Mijn man hoeft 10 keer te doen en dan heeft hij al een flinke spierbal, laat maar zeggen. Dus ja, we moeten hard trainen voor de uitdagingenkant. Maar dat herkent iedereen. Als je ergens goed in bent, kan je ook trainen. Dan ga je ook sneller vooruit. Dus ja, door hard te trainen heeft zij behaald wat ze kon behalen. En ze is nog steeds niet de beste speller, maar ja. En als je dan als je het heel scherp zou stellen, is het dan, wat is dyslexie dan precies? Want die spier kan toch ook op school getraind worden? Ja, dus er is dus blijkbaar wel een systeem nodig. En je hebt tegenwoordig ook heel veel verschillende methodes, dyslexietrainingsmethodes, laat maar zeggen. Maar er is wel echt een specifieke manier nodig, veel intensiever, om iets te bereiken bij dit brein. Dus je moet echt heel hard, je moet elke dag, dwars door vakanties en weekenden heen, moeten die kinderen trainen. Dat is heftig hoor. Ja, wat is dyslexie is een vraag die ook de wetenschappers die 20, 30, 40 jaar hier aan werken niet precies kunnen beantwoorden. Op dit moment zeggen we dat dyslexie een hardnekkige leesstoornis is. En je kan het, ja, een heel groot probleem in elk geval. Een enorm groot probleem. En we hebben wel redelijk grote problemen op school. Dat klopt. Ja. In het systeem passen we niet zo. Nee. Maar het is veelvormig. Het betekent moeite met lezen en spellen. Het betekent moeite met lezen en spellen. Dat wordt ook meestal, daar wordt op gefocust. Maar je ziet, het is veel breder. Dus het heeft ook te maken met automatiseren van bijvoorbeeld dagen van de week of maanden van het jaar. Als ik zeg. Ja, ik moet lachen, want ik herken het natuurlijk. Aha, ja. Want ik heb ook zo'n dyslexie-test mogen doen. En daar kwam ook zo'n soort heel afwijkend antwoord uit. Dus het ene heel hoog en het ander heel laag. Kan heel goed begrijpend lezen en heel slecht spellen. Ja. En dat is gek. Dat hoort eigenlijk niet helemaal bij elkaar. Nee. En dus toen dacht ze, maar inderdaad, als jij zegt inderdaad, dagen van de week vond ik heel, dat duurde heel lang voordat ik dat begreep. En dan kan je het misschien nog in een soort van volgorde nog, een beetje ABCD-achtig. Maar als ik dan zeg, wat komt er voor dinsdag? Dan was het echt Ik had allemaal lijstjes altijd met de maanden van het jaar. Ja. Zodat ik dan kon kijken welke maand daar. Volgens mij schreef ik dat zelfs boven mijn CITO-toets. Oh, wauw. Ja. Gewoon januari, februari, maart, april. Zo al die maanden achter elkaar. Dan kon ik de maand daarvoor kon ik het snel terugkijken. Heel slim. Heel slim. Kijk, dat horen wij dus heel veel. Allemaal ezelsbruggetjes. Allemaal trucjes. Trucs, ja. Ja, daar red je het mee in het systeem. Ja. Maar ik werd toch ook wel wel heel boos ook daarom. Ja. Op jezelf, op wat? Om. Ja, op mezelf. Dat het is toch niet zo moeilijk zijn. De dagen van de week zijn er 7. Ja. Toch? Ja. Als iedereen dat weet, hoe kan het dan dat. Ja. Ja. De maanden van het jaar zijn er 12, zeg maar. Zo, het gaat niet over duizenden getallen of zo. Ik kon niet zo goed begrijpen hoe je dat dan niet kan onthouden. Ja, dat zit ermee in het feit dat je twee verschillende soorten geheugen hebt, zeg maar. Dus je kan het. Je hebt het semantisch geheugen en het episodisch geheugen. Oh, gelukkig. Het zit nog in mijn hoofd om 2 uur 's nachts. Die namen. Kijk, het semantisch geheugen onthoudt eigenlijk feitelijkheden waar geen verhaal omheen zit. Dus zoals die dagen van de week, daar zit geen verhaal aan. Nou, dat is vaak wel een truc. Maandag, weet je wel, dan is het met de maan. En dan kan je een heel verhaal over bedenken dat begint de dag met de maan. Weet ik veel wat ze verzinnen. Dan beginnen sommige agendas weer op zondag. Oh, dat vind ik ook heel stom. Heel onoverzichtelijk. Oh, moeilijk dat. Ja, nee, dus dat is het semantisch geheugen. Tafels uit je hoofd leren, klok kijken. En zet er geen verhalen, het is gewoon onthouden. Het is gewoon wat de meeste mensen gewoon heel makkelijk vinden. Maar wij hebben, onze breinen hebben gekozen voor het episodisch geheugen. Om als favoriet in te zetten. En daar zitten verhalen, gebeurtenissen onthouden. Ervaringen. En dat is niet alleen maar een plat verhaal, maar er zit alle zintuigen bij. Dus je voelt een verhaal weer als je eraan terugdenkt. En zo kan je ook heel empathisch zijn, want je voelt het verhaal van een ander ook. Dus dat voelen daarbij, dat heel erg sensitieve erin, maar ook ruiken en proeven bijna, weet je, al die zintuigen, dat zit heel erg in dat episodisch geheugen. En dat is gewoon een sterke voorkeur in deze breinen. En dat is ook heel mooi. Dat is echt iets wat waar je heel trots op juist kan zijn. Dan begint het dus leuk te worden. Ja, als je ziet wat er dus kan, in plaats van wat er dus niet zo goed automatisch geautomatiseerd wordt in dat hoofd. En het begint bij kennis. Weet je, als je realiseert bij jezelf, oké, die dagen van de week, ja, die snap ik gewoon niet. Dat kan ik niet onthouden. Maar als je snapt, ja, maar dat komt omdat ik voorkeur geef aan dat episodisch geheugen. Daar zit mijn kracht. Ik ga verhalen bedenken, ook al lijkt het alsof ik dat niet kan. Met hele ja, eenvoudige dingen als de dagen van de week onthouden. Probeer je dan toch associatievermogen in te zetten. En je episodisch geheugen om het wel te onthouden. Dat zijn die ezelsbrugjes. En vaak doen kinderen en volwassenen dyslect het al vanzelf, van nature. Maar het is zo tof als je weet waarom. Want dan wordt het veel minder frustrerend. Ja, en dit is een iets fijner zelfbeeld dan lui en dom, bijvoorbeeld. Nou, zeker van, ik heb een ander soort manier van onthouden. Of ik ben lui en dom, dat ligt wel ver uit elkaar. Absoluut. Dan ga je dus ook nieuwe uitdagingen op een andere manier aan, denk ik. Nou, het zet je überhaupt aan tot plezier hebben in leren. Want dan weet je gewoon, oh, via die weg leer ik fijn. Weet je wel. Het heeft echt met kennis te maken. Dus dat festival vandaag, dat gaat alleen maar over kennis bieden aan die ouders en aan die kinderen. Laten ervaren de kinderen en de ouders gewoon vertellen. Dit is hoe dat werkt. En het interessante is dat al die ouders één van die vaardigheden ook herkennen bij een kind. Of meer van die vaardigheden, maar minstens wel één. Dat is, en dan zie je die ouders ook echt denken van, wat? Wow! Ja, dat vinden ze. Het is echt een openbaring. En met tranen, altijd huilende ouders, altijd huilende moeders. Maar wat is dat dan, altijd huilende moeder? Ja, omdat opeens wordt gezien. Je kind wordt uiteindelijk opeens gezien voor wat het wel kan. En dan zie je je kind ook weer voor wat het wel kan. Ik spreek regelmatig ouders die niet meer weten wat hun kind wel goed kan. Die zijn zo bezig met wat het niet kan. Dat ze het gewoon, als ik dat vraag, letterlijk vraag, waar is je kind goed in? Zeggen ze dan. En dan begin ik over die kwaliteit en dan gaan ze het herkennen. Ja, inderdaad. Mijn kind onthoudt altijd alles. En die weet nog precies hoe het daar rook op vakantie en wat ze toen aten. En in zo'n zaal, zoals vandaag, dan hoor je dat helemaal zo roesemoesen naar de ouders. Maar ook het grappige is vanuit die uitdagingenkant de kwaliteit te zien. Dus dat heel gevoelig zijn en dat ruzies heel lang bij iemand blijven. Weet je wel, en dat je dat maar niet los kan laten. En dat je dan ziet, oh ja, doordat ze dus zo sterk zijn in dat onthouden van verhalen en het voelen, dat is vanuit hun kracht. Daar zijn ze zo goed in dat dat weer moeilijk wordt voor ze. Of bouw. Als ze zijn vaak heel creatief in het bouwen en het creëren, objecten creëren of tekenen. Maar er zit vaak ook heel veel frustratie. Dus dan zijn ze mooie tekeningen. Eenvoudig. Zijn ze mooi in tekenen en je ziet als moeder, oh wauw, wat een fantastische tekening. En je kind is totaal niet blij met zijn tekening. Want het is niet zo mooi als in het hoofd, bijvoorbeeld. Weet je. En die frustratie snappen ouders vaak helemaal niet. Ja, maar het is prachtig, ik vind het prachtig. Weet je. Maar in het hoofd kon alles, toch? Weet je, hoe krijg je dat uit je handen? Dus dat wat je ziet in je hoofd. Ik heb ook heel veel verscheurd, ja, in mijn leven. En de ouders snappen het niet. Alleen vanaf vandaag snapten die ouders in die zaal opeens. Oh, weet je, als ik dus dan nu vertel aan die kinderen, ja, maar dat komt omdat je nou onwijs goed bent in het zien in je hoofd. Dan voelt het al voor je kind heel anders. Precies, mama, daar ligt het aan. En dan snap je het. Snap je die frustratie in plaats van, nee, maar ik vind het wel heel mooi. Ja. Dat is kennis. Ja. En dat is wat jij probeert uit te dragen met de stichting en dus ook met het festival wat vandaag is geweest. Ons verslaggever Carlijn is daarbij geweest vanmiddag. Ik zei het al even, we gaan zo meteen luisteren naar een reportage, maar eerst muziek. Want die heb jij speciaal voor vannacht geselecteerd. We beginnen met John Lennon. Ja. Waarom dit nummer? Ja, nou, John Lennon is dyslectisch. Was dyslectisch, helaas. Dat vind ik heel bijzonder. Nou heb ik dat helemaal in de mail gezet, maar ik Working Class Hero gaan we draaien. Hij heeft het best wel moeilijk gehad, John, op school, vertelde je mij. Mm-hmm. Spellen was sowieso lastig voor hem, maar hij hield wel heel erg van lezen en schrijven. Heb jij denk ik ergens gevonden, deze kennis? Klopt, ja. Ja. Ja, hij hield van lezen en schrijven. En dat hij houdt. Kijk, dat zit hem ook in het episodisch denken, in het geheugen. Want dat zijn verhalen. En eigenlijk vinden we verhalen heel erg interessant. Wie vindt verhalen niet interessant, lijkt mij. Maar goed, dus verhalen. Op een gegeven moment leer je dat lezen verhalen tot je nemen. Dus lezen heel veel kinderen heel lang letters en woorden lezen. En niet verhalen. En ik denk dat dat een mooi voorbeeld is. Het duurt een tijdje voordat je uit die letters en woorden een verhaal kan samenstellen. Het duurt jaren en heel veel frustratie. Maar uiteindelijk heb je daar dus heel veel plezier in, omdat je dus juist van die verhalen houdt. Ik zeg altijd, ik lees 1 boek in 10 boeken van mijn man. Maar dat boek, dat blijft mij voor altijd bij. Maar zijn er denk je dan ook heel veel mensen of kinderen die helemaal uitgecheckt zijn van dat lezen, omdat ze dat stapje dus niet hebben kunnen maken? Absoluut. Dat is wat we ongelooflijk veel tegenkomen. Heel veel frustratie. Ja, ik kan dat niet. Ik kan dat niet. Het heeft totaal gezien. Ik heb het al 3 jaar geprobeerd. Doei. Ik ga wat anders doen. We zien ook een groot verschil tussen jongens en meisjes. Jongens zeggen, doei, ik ga buitenspelen of lekker Minecraften met een driedimensionale omgeving waar ik mijn talenten in kwijt kan. En meiden die gaan vaak heel hard werken. Heel hard compenseren en werken. En dat is ook niet alle jongens en alle meiden, maar het is wel opvallend. Ja. Ik ben wel benieuwd of er mensen luisteren die dit herkennen bij zichzelf, bij iemand in de familie, misschien je partner of juist je kind of je nichtjes. Dat kan je laten weten via de app van NPO Radio 1. Je kan ook bellen, dat kan zo meteen na het nieuws van 3 uur. Dan gaat Tamara proberen alle vragen te beantwoorden die er zijn. Kom maar lekker door. Of de ervaring delen mag natuurlijk ook. Misschien was je er wel bij vandaag op dat Happy Dyslectisch Festival. Ik hoop dat ze slapen. Eerst John Lennon met Working Class Hero. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever, and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20-odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion, sex and TV. And And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Tamara, een zinnetje dat lichtte jij net uit eigenlijk tijdens het nummer. When they've tortured and scared you for 20-odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. Ja. Jij zegt dat gaat sowieso over zijn dyslectische jeugd. Meerdere zinnen en deze ook. En ik denk dat heel veel luisteraars die dyslectisch zijn dit herkennen. Dat je toch wel een beetje stuk gemaakt wordt in je zelfvertrouwen. En bang wordt om te laten zien wat je niet kan. Maar dat wordt gewoon heel veel voordelen. Dus als je niet goed kan spellen, dan word je dom gevonden. Nog steeds, ook op de werkvloer. Dus ik voel wel dat hij hierover heeft geschreven. Dat kan niet anders. Dit snapt iedere dyslect, zeg maar. Dit kent iedereen, iedere dyslect. Dat angst ook zo verlammend kan zijn, om dan maar niet te... Ik schrijf bijvoorbeeld nooit op een bord. Nee, ik ook niet. En ik geef heel veel les en workshops en voor een groep. Maar ik ga nooit het uitschrijven. Of voorbereid. Ja. Maar niet zomaar... En dat is oké. Okay. Want ja, jij hebt andere manieren gevonden om het over te brengen. Dus tekenen is... bijvoorbeeld. Exact. Cool. En dus dat is oké. Okay, maar wat ik er niet oké aan vind, is dat er schaamte wellicht achter zit. Of bang voor vooroordelen. En daar ben jij zeker niet de enige in. Dat is een soort van... cijfer van Meet bij Dyslexia. Een soort van de Engelse Hooi Foundation. Maar dan met een hele rijke dyslectische miljonair achter zich. Dus ben je een rijke dyslect? Help ons een beetje. 0800-1121. Richard Branson is dat bij hun. Maar zij hebben onderzoek gedaan. En iets van 83% van de volwassen dyslecten in Engeland vertelt aan zijn baas niet dat hij dyslectisch is. En daar word ik enorm verdrietig van. Oh man. En daar zit schaamte en bang voor vooroordelen achter. En dat komt vanuit die schooltijd. En vanuit het beeld van dat dyslexie een stoornis is. En veel grote corporates moet je aankloppen bij functiebeperking. Afdeling functiebeperking of werkbeperking. Voor bijvoorbeeld een, weet ik veel wat je nodig hebt. Een correctie, hoe heet dat ding? Een autocorrectie, die hebben we daaruit. Spellingscorrectie. Ja. Nou, dat wil je niet. En dus neem je maar je rapporten mee naar huis en ga je het daar rustig lezen. En probeer je alles eraan te doen om het gewoon op te vangen. En wij zeggen steeds van ja, maar naast uitdagingen heb je kwaliteiten die zo belangrijk zijn op de werkvloer. Maar die worden niet gezien. Sterker nog, die worden vaak ook helemaal niet begrepen. En dat is zo zonde. Zo zonde voor de werkgever en voor de werknemers ook. Ja. Die schaamte en vreselijk. Het wegkijken dan ook van kwaliteiten die het met zich meebrengt. Precies. En dan maak jij misschien een spellingsfout op je whiteboard. Weet je. En als iedereen weet, oh ja, dyslectisch, maar ja, oké, weet je, een spellingsfout. Nu wegen ze 10 keer zo zwaar. Ze weet dat je dyslectisch bent, je maakt een spelfout. Oh ja. Er wordt heel veel aandacht, wel heel veel mensen spelfouten maken tegenwoordig. Weet je. Maar het wordt zo zwaar gewogen dan. En terwijl als we het beeld uitbreiden en zeggen, oké, dit zijn de uitdagingen, dat zijn de kwaliteiten, dan word je ook daar, terwijl je die spelfout aan het maken maakt, word je gezien voor, oh, dus die is, heeft dat creatieve brein. En weet je, die kan ook heel veel. En die moeten we in ons team ook als aanvulling zien. En ja, wat jullie proberen is om die twee dingen aan elkaar te verbinden. Exact. Het is niet alleen spelfout. Dyslexie is veel meer dan dat. Want het zorgt ook voor snelle verbanden leggen. En het zal niet bij iedereen hetzelfde zijn. Maar exact. Over het algemeen zijn er heel goed kwaliteiten. Gezegd. Ja, ja, echt. Dat brein is hier vanwege het feit dat het kwaliteiten heeft. Anders was het al lang weggeëvalueerd. Er is een heel mooi onderzoek van Helen Taylor uit Engeland. 2021, dus dat is ook heel recent, dat is heel fijn. En het heet, komt hier. Zal ik het even opzoeken? Ja, die kan het wel vinden. Helen Taylor. Complementaire cognitietheorie. Complementaire cognitietheorie. En wat zij daarmee zegt is, we hebben in evolutie zijn we niet alleen maar fysiek veranderd, maar we hebben ook aanvullende manieren van denken gecreëerd om vooruit te komen in een snel veranderende wereld. Dus vanuit de grote groep bekeken heb je een groep gemiddelde breinen nodig, wat al heel divers is in die groep. Nou, daar is de school ook voor gebouwd, voor die gemiddelde breinen. En alle breinen die daar niet in passen, zeggen we nu, dat is een stoornis, want je past niet op school, dus er is mis met je. Terwijl school is gemaakt voor de gemiddelde breinen. En al die andere breinen, daar zit dus ook hoogbegaafdheid en ADHD en autisme en al die labels, zeg maar, die we nu dus zien als stoornis. Zij zegt, deze breinen zijn in de evolutie gemaakt, expliciet gemaakt, dat ze nodig zijn. Aanvullende vaardigheden. Ja. Dus je hebt niet allemaal dezelfde vaardigheden nodig. Weten we ook, als we in een team werken, wil je aanvullende talenten hebben, want anders kom je niet vooruit met je team. En deze breinen zorgen ervoor dat dat hele grote gedeelte, de hele grote gemiddelde groep die we nodig hebben, een beetje misschien naar links bewegen en een beetje meer naar rechts bewegen. Dus de ADHD'er is gemaakt om gewoon hoofd vooruit het leven in te rennen. En dan pas later achterom te kijken, denk ik, was dat slim? Of, kan ook voor wat tempo in een organisatie zorgen. Absoluut. En durf. Dit zijn de durfbreinen. Weet je, die doen het gewoon. Hoe cool is dat? En al die schaapjes gaan er wel achteraan. Oh ja, hij heeft dat ook gedurfd. Hij is aan de overkant gekomen. Yes, wij gaan nu ook. De hoogsensitieven die zeggen van, nou, is dit toch wel zo verstandig? Misschien moeten we er nog even over nadenken. En voelt dit wel goed? En ook heel verstandig. Weet je wel. En de autist zegt misschien, laten we eerst even heel goed kijken naar alle details of dat wel klopt. Want ik zie allerlei dingetjes. Volgens mij moeten we hier. En als we dat op die manier gaan zien, waardoor we zien, oké, al die verschillende breinen zijn van toegevoegde waarde. Allemaal. Iedereens brein. Niemand heeft daarin een stoornis, maar we hebben wel een probleem in het systeem. Want ja, het is een gemiddeld gemaakt, voor de gemiddelde grote groep gemaakt. Ja, logisch, weet je wel. In die tijd. Het is natuurlijk zo weinig veranderd in die 180 jaar dat we nu naar school gaan. Maar ja, in principe zou je zeggen, alle mensen willen, de bedrijven willen goed gefunctioneerde teams, scholen willen kinderen die het naar zijn zin hebben. Dus het doel zal over het algemeen hetzelfde zijn. Maar het lijkt dan een soort progressiever beeld wat jij probeert uit te dragen dan misschien een wat meer conservatievere gedachte als ja. Probleem. Dus het doel is wel hetzelfde, maar het moment waarop we er klaar voor zijn om die stap te maken. Ja, ik heb het idee dat we daar enorm klaar voor zijn, want we leven namelijk heel erg met het idee dat we een inclusieve samenleving moeten hebben op allerlei vlakken. En dat betekent ook inclusief zijn voor verschillende breinen. En dat we allemaal waardevol zijn. Dus ik geloof heel erg dat de tijd rijp is om echt te kijken, weg te stappen van stoornis. Het heeft ons niks gebracht om nu te denken in stoornissen. Het is een medisch model. Oké, je bent dyslectisch. Hadden we het net onder het muziekje even over. Je bent dyslectisch, dus je krijgt A3 uitgeprinte CITO-toetsen die van je bureautje afvallen. Want ja, Lieselotte, die doet de regie, die herkennen dat meteen. Gigantische papieren en een vergrootlineaal, zei zij. Dat is wat kinderen bij ons op school kregen. Ja, en extra tijd. Alsof ze blind waren. Ja, en er is een groep binnen dyslecten die dat prettig vindt. Nou, super tof. Ja, die hebben er baat bij. De rest houdt geen overzicht meer in die enorme bladen. Ik weet niet of je het een keer hebt gezien, maar het is echt groot. Het valt echt van je bureautje af, zeg maar. Ja, ik ging op een gegeven moment niet meer zeggen dat ik dyslectisch was, omdat ik het zo irritant vond dat je zo'n fucking groot papier kreeg. Dat kon je niet eens normaal omslaan. Je hoort het heel hard, het stoort heel erg voor de rest van de klas. Empathisch. En het ziet er toch ook niet zo heel slim uit op een of andere manier. Nee, toch? Het ziet eruit. Je blind bent. Ik zei altijd tegen mijn ouders, ik ben toch niet blind? Ik heb toch niks aan mijn ogen? Ja. Want alles vergroot, hè? Even voor de context, voor iemand die denkt, waar hebben ze nou over? Dus een proefwerk of een toets wordt dan gewoon heel groot afgedrukt. Maar dat betekent ook de plaatjes heel groot. Ja. Alle tekeningetjes, alle opdrachten, zeg maar, alles wordt heel groot. Dus het wordt heel moeilijk om te lezen. Overzicht te houden. Ja, maar er zijn dus echt kinderen die daar plezier van hebben, die dat juist heel fijn vinden. Maar er zijn ook kinderen die helemaal niet extra tijd nodig hebben of aan kunnen. Want die zijn gigantisch energie kwijt aan dat uurtje wat ze die toets moeten doen. En dan moeten ze nog eens dubbel of anderhalf keer, hè, langer blijven zitten. Ja. Nee, dus die redden het veel beter met hak het door twee, hè, en doe het in twee dagen, weet je wel. Dus we vergeten heel vaak te vragen, wat heb jij nodig? Wat wil jij? Ik vertel dat het een mooi voorbeeld. Een jongetje die niet kon concentreren in de klas. En die zei, ik moet dus in een stil kamertje zitten. Want ja, juf zag dat ik niet in de klas kon concentreren. Dus ik moest in dat stille kamertje zitten. Ik zeg, nou, en werkt het? In mijn 1-op-1 coaching. Hij zegt, oh nee, het werkt helemaal niet. Want echt, mijn gedachten gaan. Oh, wat zal ik vanmiddag eens doen? Want hij moet doen wat hij niet leuk vindt. Hè, in die toets. Hij moet een toets maken waar hij het moeite mee heeft. Dus wie kan zich überhaupt concentreren op een toets wat een soort van Chinees is voor je, weet je wel? En je weet dat je gaat falen. En dan zit hij in dat stille kamertje heerlijk na te denken en te dromen en zijn episodische verhalen, vertelmodus aanzetten met fantastische ideeën. En toen zei ze, het werkt absoluut niet. Het is veel te stil. Het is veel te stil. Ik kan alles denken wat ik wil denken. Weet je wel? Dus ik zeg, waar wil je dan zitten? Had nog nooit iemand aan hem gevraagd. Hij wist het precies. Ik wil onder het digibord voor in de klas met mijn bureautje. En daar wil ik mijn toetsen maken. En hij zegt, ja, maar dat mag niet van de juf. Ik moet in dat stille kamertje. Dus heb je het gevraagd? Nee, hij had het nog niet gevraagd. Dus wij vragen, dat mag natuurlijk wel. En 3 maanden later of zo kwam ik hem tegen. En ik zeg, zit je nog met je toets onder het... En hoe gaat dat? Weet je, onder het digibord. Hij zegt, nou weet je, ik heb dat geprobeerd, maar ik heb nog een betere plek gevonden. Aan de uitlegtafel, was Montessori onderwijs. Aan de uitlegtafels werkt nog beter. En ik dacht echt, kijk, dat is wat we willen. Hij is op onderzoek gegaan. Waar werkt het nog beter? Waar wordt mijn hoofd rustig? Hoe tof is dat? Hoe tof is dat? Gewoon vragen, wat heb jij nodig? En dan weten ze het echt. Al zijn ze 6 jaar, ze weten het. Maar vraag het ze niet. Hele makkelijke vraag. Dus leraren, please, vraag het even. Wat heb jij nodig? De nacht van KRO en CRV. Met Meerte van der Drift. Ik zal er nog eens een paar noemen. Leonardo da Vinci, John Lennon, hoorde hem net. Jamie Oliver, niet de minste. Allemaal dyslectisch natuurlijk. En toch staan ouders niet altijd meteen te juichen op het moment dat dyslexie bij het kroost wordt geconstateerd. En dat is hartstikke suf wat betreft mijn gast Tamara Vreken. Laten we het eens hebben over de kansen die dyslexie met zich meebrengt, in plaats van steeds maar weer die uitdagingen herhalen. En dat gebeurde vandaag, of nou ja, gisteren eigenlijk. Hè? Het ligt alweer achter ons. Het Happy Dyslectisch Festival, dat gistermiddag in Amsterdam plaatsvond, staat volledig in het teken van die kansen. Het festival werd geopend door de 11-jarige Ilse. Ze schreef een brief aan Ise. Ja. En ze is 12. Oh, ze is tof. Ja. Nou ja, ergens daartussenin. Ja. Ik heb ook kwaliteiten, maar is het niet? Ja, waarschijnlijk niet goed doorgegeven. Ze schreef een brief aan haarzelf op het moment dat ze te horen kreeg dat ze dyslexie heeft. Heeft ze nog meer introductie nodig? Nee, ze is gewoon een prachtig mens. Lieve Ise, je bent nu 8 jaar. Je hebt het moeilijk op school. Je voelt je dom, omdat je niet goed kunt lezen en schrijven. Je voelt je alleen, omdat je anders bent dan de rest. Maar het komt goed. Straks hoor je dat je dyslectisch bent. Je denkt eerst dat het een ziekte is en voelt je bang. Je denkt dat je de enige bent. Maar je bent niet alleen. Je blijft moeite houden met lezen en schrijven. Je moet overal hulp bij krijgen. Je hebt het gevoel dat je nergens goed in bent. Maar je hebt zoveel talenten. Natuurlijk is het soms moeilijk op school. Het gaat niet allemaal vanzelf. Je moet er keihard voor werken. Maar op een dag zul je trots zijn op wat je allemaal dankzij dyslexie hebt bereikt. Je zult zelf boeken gaan schrijven en er zelfs een wedstrijd mee winnen. Je zult een podcast gaan maken en om andere kinderen te laten zien dat je alles kunt worden als je dyslectisch bent. En op een dag mag je het Happy Dyslectisch Festival openen met je eigen voorstelling. Je kunt zo ver komen met je dyslexie. Vertrouw op jezelf. Geloof in wat je doet. Vertrouw op wie je bent. Geloof me, je hebt talent. Liefst Ize. 12 jaar, Ize. Ja. Dat is... Weet je, er zijn heel veel kinderen die wij tegenkomen. En je hebt ook kinderen die heel erg van het podium houden. Echt podiumdieren zijn, weet je. Wat Ize zo bijzonder maakt, is dat zij ook in haar podcast... gisteren dus, gelanceerd. Met Sanne Vogel als gast. Heel tof. Actrice die hartstikke dyslectisch is. En theatermaker. Maar wat Ize zo bijzonder maakt, is dat zij durft kwetsbaar te zijn. En durft vertellen dat ze zich dom voelde, eenzaam en bang. En er zijn niet zoveel kinderen die dat durven te vertellen. En dat maakt haar heel, heel bijzonder. En heel, heel... Ja, weet je, ze opende hiermee en het was doodstil in de zaal. Want iedereen, al die kinderen, het. Ja. Ja, en dat geloof in je eigen kunnen. En ze heeft inderdaad een kinderboek geschreven. En daar heeft ze inderdaad een wedstrijd mee gewonnen. En zij heeft ook Jacques Vriends, dat is een kinderboekenschrijver. Een hele bekende kinderboekenschrijver die hartstikke dyslectisch is. Ja, die heeft laten zien dat je ook schrijver kan worden. Heel succesvol kan zijn. Nou ja, dat... Zo'n prachtig, er zijn zulke mooie gesprekjes. Dat dat dan ontstaat. Ook ja, zo. Dat ze dat durft. Ja, dat is te gek. Dus tientallen kinderen en ouders en begeleiders volgden verschillende soorten workshops in twee delen. 's Ochtends iets rustiger, 's middags was het echt bromvol. Klopt. Om zo die zogenoemde sterkrachten te ontdekken. Ja. Je hebt ze al genoemd. Ja. Ja, we hebben er al een beetje over gehad. En die komen uit het Engels. Daar heet ze Mind Strengths. M-I-N-D, Mind. En wij moesten het vertalen. Wij vonden het echt nodig om dat boek te vertalen. Is door Brock en Vanette Ide geschreven. Twee wetenschappers die zelf een dyslectisch kind hadden. En in die hele dyslexiezorg terecht waren gekomen in Amerika. En jaren en jaren heel veel dyslecten hebben geholpen met het leren lezen, schrijven. En onderzoek gedaan naar die kant van daar waar we niet goed in zijn. Maar ja, elke keer zagen ze weer dezelfde soort kwaliteiten ook aan tafel. En daar zijn ze toen in 2013 over gaan schrijven. En heel veel wetenschap bij elkaar gebracht. En het boek Dyslexie als kans geschreven. En toen wij dat lazen, Stephanie Raber en ik. Dat was zo'n eye-opener. We dachten echt van, hè? Wacht even hoor, dat is niet gewoon een soort van intuïtie of ik doe maar wat. Nee, dit is hoe het brein werkt, hoe mijn brein werkt. Oh mijn god, weet je, er zit gewoon heel veel kwaliteit in. En wij dachten, het eerste wat we doen, als we de stichting hebben, dan gaan we dat boek laten vertalen. Dus gelukkig heeft Maven Publishers heeft dat gedaan. En volgens mij zijn we al in de vierde druk in 4 jaar tijd. Wat natuurlijk best een kleine niche is als het over 10% van de bevolking gaat. Dus daar zijn we heel blij mee, dat die kennis wordt vergroot. Ja. En die spreken dus over 4 denkkwaliteiten. 4 vaardigheden. En verbonden aan die letters. Verbonden aan die letters, precies. Nou, ga die maar eens vertalen. Dat was een hele truc. Daar hebben we gelukkig hulp bij gehad. En wil je weten waar ze voor staan? Dus ja, ik heb ze hier staan. Sterk in ideeën. De T voor 10 stappen vooruit. Ja. En welke zijn er nog meer? De E? E is enorme verhalen. Dit is de kindervertaling. Dus in het boek is het allemaal episodisch denkvermogen en samenhangend denken. Nou, dat weet je, dat is niets voor de kinderen. Dus dit is de kindervertaling. En dan de R is ruimtelijk. Ruimtelijke denkkracht. Dus S is denken in mogelijkheden, ideeën, verbanden leggen. T is, dus dat echt dat out-of-the-box denken. T staat voor 10 stappen vooruit denken. Dus, en dit is letterlijk wat ze in de brein ook zien. Dus je hebt langere verbindingen. Dus je hebt minder kleine stapjes die je zet in je hersenen. Dus dat betekent dat als jij een probleem wil oplossen, je gewoon de oplossing ziet. Je denkt niet van A naar B naar C naar D. Je denkt van A naar Z. Hop, hop, weet je wel, in 1 keer. Want is ook letterlijk niet in je brein, die kleine stapjes. Dus ja, dat is hoe je denkt. Dat heeft elke kwaliteit voordeel en nadeel. Dus dat betekent, als jij denkt, in eindresultaten, en je ziet het vaak ook heel visueel voor je, dan sla je allerlei stapjes over om andere mensen mee te nemen in je ideeën, bijvoorbeeld. Dus al aan een werktafel, en je zit op je werk en er komt een probleem op tafel, denk ik, nou, gewoon even zo. Dan zie je het, hoor je hoe het gaat werken. Je ziet de beren op de weg, je kan ze even oplossen, een beetje naar links daar. En je collega's denken, waar heeft ze het over? Die hebben die stapjes wel vaak nodig. En wellicht is daar wel meer structuur en weet ik veel wat dat allemaal meebrengt. Ook hartstikke belangrijk. Maar jij wordt niet begrepen. En dus 3 vergaderingen verder zijn ze eindelijk beland bij jij, waar jij al in de eerste seconde aan dacht. 10 stappen vooruit denken. Dat is die kinderen die aan het tekenen zijn echt zo gefrustreerd zijn. Want ze zien het zo voor zich. Het is heel, heel, heel tastbaar in het hoofd. De E is dat episodische, dat verhalen. R is ruimtelijk inzicht. En die krachten zijn niet van ons. Dus er zijn ook mensen die heel goed ideeën hebben en probleemoplossend kunnen denken en weet ik dan maar. Maar waar het om gaat, is dat deze breinen er soort van voor gemaakt zijn. Dus die blinken uit in 1 of meer van dit soort kwaliteiten. Daarbij zien we dat die kwaliteiten ook goed samenwerken. Dus als jij een idee hebt, S-kracht, zie je het heel erg goed voor je hoe het zou kunnen gaan werken, T-kracht. En dat is al ruimtelijk, R-kracht. Dus die werken vaak met elkaar samen. Even denken, wat wil ik nog meer zeggen? En iedere kwaliteit heeft dus die uitdaging. Dus als jij dus inderdaad denkt in 1 grote stap, dan is de uitdaging in kleine stapjes denken. Wat betekent dat op in de schoolbanken, het betekent dat je alles gaat van A naar B naar C. Zo is het hele schoolsysteem ingericht. Je hebt geen idee vaak als dyslect waarom. Waarom zit ik in dit stapje? Geen idee waar je heen gaat. Het helpt ze heel erg om eerst te vertellen waarom moeten we dit doen. Weet je, eerst het eindresultaat. Dit is het doel waarom we dit doen. En we zitten nu bij stapje 3 van de 20. Of whatever. Dat helpt ze enorm. Top-down benadering heet dat. Voor ouders zeer interessant om op te zoeken. Iedere kwaliteit heeft een uitdaging. Het werkt bij iedereen zo. En ja, zo zit het helemaal in elkaar. En als je ze allebei gaat zien, dan wordt het dus interessant. Precies, want dan kijk je vanuit de uitdagingen, zie je de kwaliteiten. Nou, je vertelt een heel herkenbaar verhaal. Er komen allerlei reacties binnen van mensen. Zal ik een paar voorlezen? Leuk. Eigenlijk wil ik nog naar de reportage van Carlijn, maar dat moet na het nieuws van 3 uur, want we zijn er bijna doorheen. Oh, wauw, jeetje. Marieke stuurt, ze heeft zelf kinderen met dyslexie en vindt het vooral erg dat haar kinderen het op de basisschool niet alleen is ontnomen om goed te leren lezen, maar ook om goed te leren rekenen. Want bijna al die rekensommen bestonden uit verhaaltjessommen, zoals ze dat noemt. Ja. Dit soort rekenen is gewoon voor een heel ander soort brein. Alles wat jullie vertellen is herkenbaar, stuurt ze. Ja, ik herken haar reactie natuurlijk in dat rekenen. Wat geen rekenen meer is, maar leesvaardigheid. En dat is zo frustrerend, ja. Ook herkenbaar dus, ja. Marieke. Ja. En zometeen dus die reportage van Carlijn. Maar ook is er ruimte voor jouw vragen en reacties. Misschien heb je ook zo'n ervaring met rekensommen, verhaaltjessommen of een ander soort ervaring rondom die dyslexie. Of zeg je nou, waar hebben ze het nou over? Wat is dit voor hype? Ik geloof er niks van. Laat ook van je horen. Dat kan via de app van NPO Radio 1 of door te bellen naar de studio 0800-1121. Er komt ook een reactie binnen dat er iets is met jouw microfoon van Rick, ik zou kijken of ik daar. Rick, ik ga kijken of ik daar iets aan kan doen. En we zouden eigenlijk ook nog muziek moeten draaien, hè? Ja. Nou ja, dat komt allemaal het volgende uur. Als je zou moeten kiezen, Joss Stone of Lou Reed? Lou Reed, ja. Gaan we daar straks mee beginnen. Zometeen na het nieuws van 3 uur. Wel alvast dank voor dit gesprek hier het afgelopen uur, Tamara. Heel graag gedaan. Als je nou later in het gesprek binnenviel en denkt, ik wil dat begin eigenlijk ook horen, het komt allemaal, is het terug te luisteren in onze podcast, De Nacht Van. Dus dan kan je het hele gesprek nog een keer luisteren of vanaf het begin, wat je wil. 1. 3 uur, Sidi Dijkers met het NOS-journaal. Er komt een tweede ronde in de presidentsverkiezingen van Brazilië. Oud-president Lula da Silva won nipt van huidig president Bolsonaro. Maar met 47% van de stemmen behaalde hij geen meerderheid die nodig is voor een beslissende uitslag. De verkiezingsronde was een nek-aan-nek race. In de eerste tussentijdse uitslagen ging Bolsonaro nog aan kop. Maar naarmate er meer stemmen waren geteld, haalde zijn linkse uitdager Lula da Silva hem in. De tweede ronde in de Braziliaanse verkiezingen volgt op 30 oktober. In Haiti zijn zeker 8 mensen gestorven aan cholera. Het is voor het eerst in 3 jaar tijd dat mensen in Haiti overlijden aan de ziekte. De bacterie die cholera veroorzaakt wordt makkelijk overgedragen bij gebrek aan schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. In Haiti zijn beide schaars door de politieke chaos van de afgelopen maanden. De vrees bestaat dat er daarom een epidemie zal ontstaan. De Britse premier Truss stelt een omstreden plan uit waarin de belasting voor de allerrijksten wordt verlaagd. De Telegraph schrijft dat de plannen eerst doorgerekend zullen worden voordat het parlement erover stemt. Het besluit volgt na veel kritiek op de plannen van Truss, die bedoeld zijn om de economie een impuls te geven. De verwachtingen over het uitkopen van boeren zijn te hoog gespannen, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een ongevraagd advies aan het kabinet. Dat wil volgens het coalitieakkoord 7,4 miljard uittrekken voor het sluiten van veehouderijen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Het planbureau zegt dat in het verleden vooral oudere boeren zonder opvolger geïnteresseerd waren in uitkoopregelingen. Ook kozen veehouders vaak voor uitkoop vanwege een slechte economische situatie, terwijl er nu juist subsidies bijkomen voor boeren die willen innoveren. Het weer, het is helder bij een graad of 8. Lokaal kan er ook wat mist ontstaan. Overdag blijft het overal droog met af en toe wat zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Het is de week van de dyslexie. Wereldwijd wordt er aandacht besteed en zijn er activiteiten voor kinderen, maar zeker ook voor ouders en scholen zijn ook uitgenodigd. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Ja, en het is al veel ter sprake gekomen het afgelopen uur. Het Happy Dyslectisch Festival, georganiseerd door de Hoijn Foundation en het Dyslexie Front. Tamara Freke hier in de studio, een van de oprichters van Hoijn. En ze vertelde het afgelopen uur over die schaamte die sommige dyslectici voelen. Die kan wel weg. De tijd is rijp om niet langer te denken in stoornissen, maar juist ook in die kansen die er tegenover staan. Carlijn is bij jullie geweest vanmiddag. Ja, zeker. Carlijn Rijmakers van de KRO NCRV Radioschool die maakte een reportage op dat Happy Dyslectisch Festival in Amsterdam. Gewoon naar binnen. Sport gaat over je hoofd heen en een stuk aan de achterkant. All right. Het thema van vandaag is ster, de sterkrachten. Daar hebben jullie vast al iets van meegekregen. De S van street art, die van mij, die staat voor sterk in ideeën. Dus als je dyslexie hebt, heb je vaak gewoon dat je snel met goede ideeën komt. Nou, wat ik doe, ik geef heel veel lessen aan kinderen om lekker creatief mooie dingen te maken. Stel, je pakt hier een leuk kleurtje en er zit niet zo'n tuutje op. Dan pak je er eentje van de spuitbus af. Je loopt even naar je bordje toe, doe het tuutje erop en je spuit even daarnaast gewoon te testen. Ga lekker een plekje zoeken en ga lekker starten. Ik ben hier. Jij loopt hier heel de dag rond om deze workshop te geven. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Mijn onderdeel is de S. De S-kracht. Daarbij bedoelen we dat we snelle ideeën, goed kunnen denken en vooral creatieve oplossingen kunnen bedenken. En dat doen ze nu hier door lekker als mixed media met kwasten, stiften, spuitbussen, stencils. Allemaal leuk kunst te maken. Ja. En wat wordt er dan allemaal gemaakt? Mensen maken veel planeten. Ik heb mensen die graffiti letters maken. Zij is vooral lekker met kwasten bezig. Dat kan allemaal. Ja. Nou, hij is goed gelukt. Hij is heel goed gelukt. Wat ben jij aan het maken? Ik heb mijn eigen naam met wolkjes in een paars en een regenboog eroverheen. En goed gespeeld? Ja, heel mooi. Hey, en hoe vind je het vandaag? Heel erg leuk. Ja, wat vind je zo leuk? Dat er zoveel tijd in besteed wordt aan kinderen met dyslexie. Want soms is het wel lastig en dat helpt dit gewoon heel erg. Wat is er lastig aan dan? Het is irritant dat je juffen en meesters en iedereen je wil helpen en vraagt, mag dat wel? Want ik heb dus bijvoorbeeld andere dingen dan andere kinderen en dan vragen ze, mag ik dat ook? Of is dat ook voor ons? En dat is dan wel heel vervelend, want dan krijg ik de hele tijd vragen. En ik heb ook drie keer moeten uitleggen wat dyslexie is. Ik ga weer verder. Ja. Hey, wat ben jij aan het maken? Ik ben dit voor mama aan het maken. Ik heb allemaal hartjes. En ik heb een 8, want ik ben 8. De M van mama misschien? Ja, omdat van mama mocht ik hierheen. En zij vindt dat als je dyslexie hebt, dat je dan gewoon stoer bent. En dan, je bent niet dom. En dat je gewoon alsnog alles kan. Jij hebt zelf dyslexie. Hoe vind je dat? Er zijn kinderen en die denken dan dat je heel stoer bent of zo. En dan komen ze te weten dat je dyslexie hebt. En dan, weet ik niet. Doen ze anders misschien? Ja, dat doen ze anders. Dus eerst zijn ze van, ja. En dan daarna, als ze komen te weten dat je dyslexie hebt, is het gewoon, ja, yay. Je bent klaar. Ja. Wat heb je gemaakt? Een kunstwerk. Ja, hij is supermooi. Er staat ster, zie je? Dat is voor dyslexie, want daar hebben we het over gehad van de S staat voor dat en de T voor dat en de E voor dat en de R voor dat. Ja, jouw krachten eigenlijk. Ja. En merk je dat zelf ook? Ja, dat ik dat voel, hier ben ik heel goed in en daar dan weer niet. Want heb je daar veel last van dyslexie? Ja, nou, niet heel veel last, maar ik heb wel last dat ik dan in plaats van de 2 E's zet ik 1 E neer. Oh ja. En vind je dat dan vervelend? Nee, maar maakt niet zoveel heel veel uit. Ik denk, ik ben dyslectisch, dus dat hoort gewoon bij mij. En jij bent misschien in andere dingen weer heel goed. Ja, in knutselen ben ik heel goed, in timmeren ben ik heel goed. En ik heb mijn eigen bouwbedrijf en daar ben ik heel blij mee. Die heb ik sinds mijn 9e. Een soort ondernemer ben jij? Ja. En wat is je droom voor later? Een succesvolle timmerman zijn. Nou, volgens mij ben jij al goed op weg. Ja. En als ik dit zo zie, dan kun je er misschien ook nog een kunstcarrière aan toevoegen. Ja. Ja, daar worden we in een kleine ondernemer. Ja, dat heb ik wel eens vaker. Ja, deze was 11 jaar, een eigen bedrijf. Zijn veel ondernemers, hoort dat bij dyslexie? Komt die ondernemersdrang? Ja, de grap is, als we kijken naar de sterkrachten, dan kan je daar alles bij voorstellen. Dus wat maakt een goede ondernemer? Dat is dat hij wellicht een gat in de markt ziet of iets unieks maakt. Dat is die T-kracht. Hè. Je ziet het al voor je. Je ziet hoe het kan gaan werken, hoe mensen het zouden kunnen gaan gebruiken. Of, de S-kracht is een goed idee. Daar start het. Je ziet dat in het ruimtelijke wellicht, in het technische inzicht, wat ook bij de HR-kracht hoort. En je kan het goed verkopen. Je kan een goed verhaal vertellen. Je gelooft in je product en je gaat en je bent overtuigend. En je kan goed inleven in de ander. Dat is die E-kracht. Dus al die sterkrachten werken echt perfect samen in een ondernemersbrein. Als we zien ongeveer, in Nederland zeggen we geloof ik 7% van de Nederlanders is dyslectisch. In Amerika zeggen ze 20%. Dus daar zit ook iets. Ja, we hebben nog nooit de hele bevolking getest, dus we weten het eigenlijk niet. Maar wij zeggen vaak, nou, 10%. Laten we het op 10% houden. Maar we zien uit onderzoek dat 35% van de ondernemers dyslectisch is. Sterker nog, 40% van de self-made miljonairs is dyslectisch. Dus als ze ondernemer zijn, zijn ze redelijk succesvol. En toch zat er ook dit jongetje wat we hoorden, had er niet zoveel last van zelf, zei hij in elk geval. Ja. Het meisje benoemde dat ze toch wel anders behandeld wordt als andere kinderen ontdekten dat ze dyslexie had. Is dat iets wat je herkent? Ja, dat horen wij wel veel. Ja, ja, dat ook dat maakt mij altijd wel een beetje strijdlustig. En verdrietig, maar strijdlustig ook. Van hier moeten we dus, dit is waarom we dit zo moeten gaan veranderen. We moeten het hele verhaal gaan vertellen, zodat kinderen weten. Oh ja, deze kinderen zijn niet goed in lezen en schrijven, maar deze zijn heel goed in ondernemen, bouwen, whatever. Daar moeten we echt aan gaan werken. Echt belangrijk het hele verhaal te vertellen. Ja. Herken je wat Tamara zegt, of juist helemaal niet? Heb je zelf ervaring met dyslexie? Of is er iemand in je omgeving die ermee te maken heeft? Misschien wel een dyslectisch kind. We zijn benieuwd naar jouw ervaringen. Dat kan je laten weten via de app van NPO Radio 1. Of je kan een vraag stellen hier in de uitzending aan Tamara via 0800-1121. 0800-1121. En dan gaan wij naar Lou Reed. Want ook een dyslect? Ja. Storyteller, dichter? Ja, ja. En toch had hij het hartstikke moeilijk op school. Ja. Ja, ik vind vooral als ik naar zijn muziek luister... dan word je zo in zijn liedje gezogen. Je loopt als het ware naast hem door het liedje heen. Hij vertelt eigenlijk echt een verhaal en uit dat in dat liedje. En dat, ja, loop even met hem mee in het liedje. Dat gaan we doen. Wil je reageren op de uitzending? Dat kan, hè, nog steeds. 0800-1121 of door een bericht sturen naar de app van Radio 1. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Psycholoog en hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, Arjen van der Leij, doet al lange tijd onderzoek ook naar dyslexie. Hij bundelde die kennis in het boek Dit is Dyslexie. We hebben voorafgaand aan de uitzending van even gesproken vanaf de redactie over deze week van de dyslexie, waar we het vannacht over hebben. En zo'n week, nou, dat is niet per se nodig wat Arjen betreft. Even kijken of ik hem kan... Eén ding. We hoeven in Nederland helemaal geen weken in dyslexie te wijzen. Want dyslexie is namelijk gewoon hype, mag ik wel zeggen. Als je 14% van de eindexamen leerlingen een dyslexieverklaring hebben, dan is het dus geen bijzonder dingetje meer. Geen bijzonder dingetje. Dyslexie een hype? Ik vroeg hem, kan je dat misschien nog iets meer toelichten? Waar het om gaat is dit. Het is eigenlijk heel simpel. Als er in Nederland een loket is waar iets gratis wordt aangeboden, staat er onmiddellijk een hele lange rij voor dat loket. De dyslexieregeling is heel gunstig. De kinderen krijgen die een diagnose die hebben, die krijgen een half uur verlenging van examenduur per vak. Nou, dat maakt nogal wat uit. He, want in plaats van 2,5 heb je dan 3 uur. Of hoe het oppositie zit. In ieder geval, je hebt meer tijd. Nou, dus wat gaan die mensen doen? Ja, die willen allemaal een dyslexieverklaring hebben. Natuurlijk. En waar is die dyslexieverklaring gebaseerd? Nou, dat zal ik je precies vertellen. Als je zwak leest en je maakt veel spelfouten, nou, dan krijg je een dyslexieverklaring. Er is een heel leesoffensief van het ministerie van Onderwijs geweest. Omdat er zo zwak gelezen wordt. Ja, dan krijg je er dus meer die zo'n verklaring krijgen. Nou, en wat krijgen die dan? Verlenging van examenduur. En ze mogen hun laptop gebruiken. Nou, dat is tegenwoordig niets bijzonders meer, maar met spellingcorrectie. En ik moet er ook bij zeggen, als je 12, 13, 14 jaar kinderen hebt, of als ze eindexamen doen, zijn ze 16, 17, die dan nog problemen hebben met lezen en spellen, ga er maar aan staan om ze dat voor hun eindexamen nog eens even bij te spijkeren. Dat is gewoon veel te laat. Nee, je moet beginnen als ze 4, 5, 6 zijn. Ja, maar daar hebben die kinderen dus niks aan. Arjen van der Leij was dat hier in de studio. Tamara Vreeken, medeoprichter van de Hoy Foundation, de stichting die zich inzet om dat beeld van dyslexie wat om te vormen van stoornis naar een brein dat anders werkt en eigen voordelen en nadelen heeft. Jullie kennen elkaar. Dus zijn werk is geest niet vreemd voor jou. Hoe luister je hiernaar, Tamara? Ik hoor een wetenschapper praten. En wij praten vanuit ervaringsdeskundigheid. Dus in zijn idee kan het niet zo zijn dat 14% dyslectisch is. We weten bijvoorbeeld uit onderzoek dat op VMBO, TH en daaronder en zo, dat daar inderdaad veel meer dyslecten zitten in het eindexamen dan HAVO of VWO. Dus 14% zou die het over VMBO hebben gehad, verwacht ik. Nou, dat vind ik al vrij verdrietig, want we zouden eigenlijk een hele vrije verdeling moeten hebben, net als alle andere kinderen. Want ja. Ik zie het helemaal niet als hype. Overigens, in de vergoede zorg komen, dus gratis in de rij staan, is verschrikkelijk lastig om in die vergoede. Je moet verschrikkelijk falen om uiteindelijk in die vergoede zorg te komen. Ik zeg, geef iedereen een half uur extra examentijd als die dat heel graag wil. Ik snap dat het probleem nooit zo heel erg hebben. Zijn we dan allemaal elkaar aan het voorttrekken als je wel een half uur, 11 uur extra hebt? Wat maakt dat uit? Maar goed, ja, ik hoor dus voornamelijk een wetenschapper aan het woord en niet een ervaringsdeskundige. En, ik onderbreek dat je heel even voor een mededeling van de NOS. Ja, Mirte, we hebben een spookrijder. Rijdt u op de A20 Gouda richting Hoek van Holland? Dan komt u tussen knooppunt Ketelplein en Maasdijk-Oost een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A20 Gouda richting Hoek van Holland komt u tussen knooppunt Ketelplein en Maasdijk-Oost een spookrijder tegemoet. Dankjewel. Wij gaan verder hier in de studio. Tamara Vreeken. Geen spookrijders vannacht voor ons hopelijk. Krijgen we nog een melding van jou als de spookrijdermelding weer wordt ingetrokken? Weten we nee, niet meer. Nee, niet meer. Nee. Oké, nou let op in elk geval. Mocht je in de auto zitten. Dat in ieder geval, zeker. Dank je wel. Nou, kan het een dyslex zijn die problemen had met links of rechts afslaan? Oh jee. Nou, daaraan haakt een vraag van Lelita. Ze belde naar de studio en ze appte: in hoeverre zijn de kinderen waar Tamara over praat links of rechtshandig? Heeft dat invloed? Nou, we weten dat er meer linkshandigen onder de dyslecten zijn dan onder de niet-dyslecten. Dus daar zit wel een soort van verband. Ja, ja, veel hogere aantallen mensen die dyslect zijn en linkshandig. Ik kan het uitleggen, denk ik, doordat we dat ruimtelijk inzicht heel goed maken. Weet je, we zien, het maakt gewoon niet uit welke hand. Wij zien ook vaak dat ze beide handen goed kunnen gebruiken. Dus, dat is wel helemaal interessant. Ja. We hadden het over jouw reactie op de opname van Arjen van der Leij. Hij is voorzitter van de afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Is het onderwijs op lagere scholen is mede schuldig wat hem betreft aan die grote hoeveelheid mensen met dyslexie? Ja, slecht onderwijs. Ja, dat het aan het onderwijs ligt. En dat is dus wel echt een diametraal andere uitleg dan het brein, wat anders werkt. Precies, ja, daar gelooft hij niet in. Wat ons betreft moet hij misschien toch echt eens gaan in verdiepen in al die internationale wetenschappers. Tijdens de Week van Dyslexie hebben we een online programma met heel veel internationale wetenschappers die hier wel breder naar kijken. En steeds meer wetenschappelijke onderbouwing aantonen over dat er dus daadwerkelijk ook vaardigheden en nuttig. En hij zit in de stoornishoek. Dyslexie 1.0 zeg ik dan altijd. We moeten nu door naar de volgende fase. En ik hoop dat die openstaat. Iemand waar die vroeger mee heeft gewerkt, Rod Nicholson, is dat een Engelse wetenschapper. Die is wel echt daadwerkelijk veel breder gaan kijken. Heeft een heel mooi boek gemaakt. Dyslexie 360 heet dat in het Nederlands. Ik nodig eigenlijk de wetenschappers in Nederland uit om verder te kijken buiten de grenzen en ook eens te luisteren naar ervaringsdeskundigen. Ik heb hem ook gevraagd wat vanuit zijn perspectief dan een oplossing zou kunnen zijn voor dit probleem. Ja, de oplossing is neem een generatie, neem 25 jaar. Gooi een heleboel geld in de opleidingen. Hervorm de opleidingen ook. Stuur alle leerkrachten in opleiding naar de universiteit. Betaal ze dus ook beter. Krijg je een hoger niveau van kennis en van vaardigheden. Schaf alle toetsen af. Schaf de drempel tussen lager en middelbaar onderwijs ook af. Kortom, het Finse model. Ja, het Finse model heeft een school van 7 tot 16. Er zit geen verschil meer in op 12-jarige leeftijd als ze naar een andere school gaan. Wat ze dan gaan doen is ze vakken op niveau. Dus je hebt ABC-niveau wiskunde bijvoorbeeld. En dan hebben ze op 16 jaar geleden dat allemaal een diploma met de verschillen zitten in op welk niveau je vakken beheerst, gedaan hebt. Toetsen doen ze niet. En alle leerkrachten zijn universitair geschoold. In Finland, even één anekdote, is in 1970 was er een minister van Onderwijs die dacht, Finland is een derde wereldland. Er wordt hier veel te zwak, de opleidingen zijn niet goed, et cetera. Die is toen gaan hervormen, precies langs de lijnen die ik net zei. Dus universitair gevormde leerkrachten, et cetera. 25 jaar later, dat is een generatie, in 1995, de internationale vergelijking, staat Finland bij de eerste 5 landen van de wereld. Het Finse model, noemt Arjan. Ja, nou, daar is zeker wel mooie dingen uit te halen. Kijk, we zijn nu in een systeem waar we zo goed zijn als ons zwakste vak. Dus zijn we niet goed in Engels, dan moeten we VMBO, weet ik veel wat, gaan doen. Want ja, we zijn niet goed in Engels of wiskunde of die kernvakken. En er wordt niet gekeken naar je kwaliteiten. Dus ben je misschien heel goed in de beta-vakken, dan heb je gewoon pech. Want ja, je moet wel goed zijn in Nederlands en Engels, anders kom je er niet doorheen. En als we dan gaan kijken naar, laten we die talenten ontwikkelen en laten we de uitdagingen het beste uit jezelf halen wat erin zit. Dat zou fantastisch zijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. Universitair geschoold, ja, ik vraag me af op de basisschool, maar daar ben ik geen expert in. Heb je universitair geschoolde mensen nodig op de basisschool om kinderen gemotiveerd aan het werk te krijgen? En zit dat hem in universitair? Sowieso, hè? Het moet allemaal plat zijn, maar wel universitair geschoolde mensen kunnen lesgeven. Dus dat snap ik dan al niet helemaal, misschien. Jullie tegenover elkaar zitten. Ja, het wordt een interessant gesprek. Ja, ik denk dat we daar niet helemaal uitkomen. Want ik praat vanuit niet vanuit de wetenschap, met wel wetenschappelijke kennis en informatie tot mij genomen. Maar ik praat wel echt het liefst vanuit dat ik een ervaringsdeskundige ben. En nu al 7 jaar met heel veel andere werk. En hij zal altijd toch een beetje vanuit de oude garde, want hij werkt al vanuit mijn jeugdtijd, gelukkig heel belangrijk werk gedaan. Maar het is tijd voor de volgende stap in wetenschap. De volgende stap. Er komen allerlei berichten binnen, Tamara, van mensen die zich afvragen of ze jou kunnen volgen op internet. Ik vond haar interessant en heel goed praten. Waar kan ik jou volgen? Hoi-foundation.nl is de website. En eigenlijk op de standaard social media kanalen. Allemaal onder Hoi Foundation. En staan daar ook de boeken die je noemde? Nou, sowieso dyslexie als kans staat daarop. Maar dyslexie 360 moet je even googlen. Volgens mij staat dat gewoon op bol.com en al die... Dyslexie als kans en dyslexie 360 zouden mensen graag lezen. Okay, en dan is er iemand die gebeld heeft naar de studio. Dat is Dylan Slim uit Alkmaar. Hij zat mee te luisteren en wil graag reageren vanuit zijn persoonlijke ervaring. Dylan, goeienacht. Goeienacht, hoi. Is er iets wat jij kwijt wilde? Ja, nou, zeker. Daarom heb ik gebeld. Ja, ik ben zelf vroeger gediagnosticeerd met dyslexie. Dat ik echt op 6 had of zo. En ik merk eigenlijk, als ik nu toen ga vergelijken met nu... dat ja, ik heb daar nu niet zoveel last meer van. Ik ben mezelf heel erg... gedurende de middelbare schoolperiode... ben ik heel erg gaan focussen op veel lezen. Ja, veel met taal bezig zijn. Veel verschillende talen. Ja, omdat echt... ja, daar een beetje overheen te komen. En ja, voor mij werkte dat. Maar ik merkte toen ook wel dat ik een klasgenootje had. Zij was ook gediagnosticeerd met dyslexie. En ja, zij gaf het elke keer als excuus... als ze bijvoorbeeld een slecht cijfer had gehaald voor een taalvak. Ja, dus een beetje van daaruit kwam de vraag... diagnosticeren we kinderen niet te vroeg? Kan het zijn dat ze er overheen komen? Ja, hoe zit dat? Ja, mooie vraag. Nou, we zijn ten eerste allemaal anders. Dus de uitdagingen kunnen zwaarder zijn bij de een. En ook nog op allerlei verschillende niveaus binnen die uitdagingen. Dus ja, wellicht dat jouw klasgenoten meer last had dan dat jij hebt ervaren. Excuses, ja, dat zou ik dan ook misschien niet zo snel inzetten. Ik snap het wel. Maar goed, ja... Het is misschien ook heel erg hoe kinderen op elkaar reageren. Van, oh, jij, dit is jouw excuus voor een slecht cijfer. Ja. Waarom mag jij zo'n... Ja, waarom mag jij dit? Mag ik dat dan ook? Ja. Ja. Ja, dat hoorden we ook al even in het clipje. Hè? Dat de kinderen dachten van, ja, als jij dat mag, hoezo mag ik dat dan niet? Maar even kijken, jouw vraag was, zijn we te vroeg aan het diagnosticeren? Nou, ik denk eerder, hoe vroeger hoe beter. En dat heeft ermee te maken dat we... nu in het systeem moeten aantonen dat we een hardnekkig probleem hebben. En dat doet wat met die kinderen. Die gaan jaren falen voordat ze aangetoond... En dat was misschien in jouw tijd nog wat anders, hoor. Dat is nu dan echt aan de gang. Je moet echt aantonen dat je een heel ernstig probleem hebt... voordat je überhaupt buitenschool zorg krijgt. En dat die tijd, dat falen... Ja, wat maakt je kapot? Rod Nicholson heeft het over mentale abscessen. Dat vind ik altijd heel goed gezegd. En als dat lang doorgaat, dan krijg je die gewoon bijna niet meer weg. Dus laten we alsjeblieft zo vroeg mogelijk diagnosticeren. We weten ook hoe dat moet. Al in de kleuterklas kunnen ze al pre-scans doen. Waardoor we al heel vroeg kunnen vertellen... hey, het zou best kunnen dat jij dat anders werkende brein hebt... wat voordelen en nadelen heeft. Zullen we eens kijken wat voor jou werkt? En bij deze luisteraar... ik ben de naam natuurlijk vergeten. Dylan is dit, uit Alkmaar. Ja, Dylan. kan het zijn dat wat je hebt gedaan heel goed werkt? En heb jij misschien wel je zelfvertrouwen gehouden? En yes, weet je wel, hoe fijn is dat? Want daar gaat mijn passie over. Hou je zelfvertrouwen en geloof in je eigen kunnen... En zij heeft misschien, jouw klasgenoten toen, heel veel weerstand ervaren. Een heel naar gevoel over zichzelf gehad. En heeft een heel ander pad daarin kunnen bewandelen of moeten bewandelen. Dus het is, ja, mijn ervaring is, vroeg diagnosticeren, niet veel laten falen. Snel vertellen dat het gewoon anders is en dat het net zo belangrijk is. Okay. Thanks voor je antwoord. Ja, jij dank voor het bellen, Dylan. Mooie nacht. Uiteraard, jullie ook. Doei. Doeg. We hebben het dus over dyslexie, niet per se alleen over kinderen... want ook op latere leeftijd kun je er ook veel last van hebben. Je kan het ook van je afschudden, zoals bij Dylan gelukkig is gebeurd. Maar toch is 80% van de mensen die het niet op werk vertelt. Ja. Klopt dat? Ja. Ja. Omdat ze zich schamen. Nou ja, dat... Of dat weten we niet precies. Maar ik zeg wel eens, ze zitten in de kast. En dat... als je in verontstelling bent dat je een stoornis hebt... en je ziet het niet aan iemand, uiterlijk... dan wil je dat misschien helemaal niet vertellen... dat er iets mis met je is. Dus dan ga je er alles aan doen om te proberen niet te laten zien... dat er iets mis met je is. En je bent ook een beetje bang voor de vooroordelen. Dat het misschien inderdaad wordt gezien van excuus. Of weet je wel, oei, nou, dan moeten we bepaalde taken niet aan haar geven. Want ja, dyslectisch, weet je wel. Of whatever de gedachtegang daar is. Vaak gewoon heel negatief. Ik denk, voordelen en schaamte is voornamelijk wat er aan de gang is. Dus hoe vertel je op je werk dat je dyslectisch bent als je moet aankloppen bij werkbeperkingen? Dat voelt niet goed om dat, daar naartoe te gaan. Nee, dat voelt niet goed. Dus dat maakt het een grote stap. Ja, te grote stap. En we gaan voorbij aan de kansen die het geeft. En als we kijken naar de 21st century skills, dan kan je die ongeveer 1-op-1 leggen op de sterkrachten. Wat heeft een bedrijf nodig? Dus een run on talent. Maar we weten ze niet te vinden, want ze de dyslecten vallen uit op de assessments binnen bedrijven bijvoorbeeld. Dus het hele talent wordt aan voorbij gegaan. Dus we zijn er nog niet? Nee, we hebben nog wel wat te gaan. Ik hoop dat we er binnenkort zijn en dat we onze stichting kunnen opheffen. Ja, wanneer kan die opgeheven worden? Nou, zo snel mogelijk. Liever vandaag dan morgen. Ja, zeker. Dat betekent dat iedereen dan het brede kennis beeld heeft. En dat er geen kinderen meer weggezet worden als dom en lui. Ja, en dat je gewoon kan vertellen, hey, ik ben daar niet goed in, maar daar wel goed in. En zet me in voor waar ik goed in ben. En ondersteun me voor waar ik meer moeite mee heb, zoals voor iedereen geldt eigenlijk. Ja, gewoon emancipatie, dat je mee kan doen. Ja, zet me in waar ik goed voor ben. Goed in ben. Er komt nog een heel grappig appje binnen van Henry. Ja. We hebben dyslecten ook moeite met het schrift wat geen alfabet gebruikt, zoals het Chinees? Nou, dat is heel grappig. Ik heb een tijdje in China gewoond. Oh. En dat ging me heel goed af, dat Chinees die tekens. Ja, ja, precies. Dus inderdaad, nou ja, dat onderstreept nog maar. Dus het heeft ook kansen. Tamara, ik ga je bedanken voor je komst. Weekje uitrusten van deze dag en nacht. En dan weer de volgende voorbereiden. Volgend jaar. Volgend jaar weer. Yes. Dankjewel. Tamara Vreken van de Hooi Stichting. Meerte van der Drift. De nacht van KRO en CRV. Misschien herinner je het je nog wel. Morgen is het 30 jaar geleden dat de El Al Boeing 747 neerstortte in de Bijlmermeer. Na die ramp gebeuren er gekke dingen. Er worden huisdieren ziek, buurtbewoners krijgen medische klachten en er groeit een mysterie rondom een verdwenen cockpit voice recorder. En zelfs 30 jaar na dato zijn heel veel vragen onbeantwoord gebleven. De Bijlmer vliegtuigramp wordt in de KRO NCRV-serie Rampvlucht in een nieuw perspectief gezet. Geesje Oostland en Meerte Klaus maakten een podcast bij deze tv-serie. Meerte, goeienacht. Hoi, goeienacht Meerte. Ja, morgen is het dus 30 jaar geleden dat die Bijlmerramp gebeurde. Hoe was dat om als podcastmaker al deze weken te duiken in zo'n vreselijke gebeurtenis? Ja, dat was. Ik was 4 toen deze vliegtuigramp gebeurde. Dus ik heb het niet. Ik heb het niet echt op een netvlies staan of geen actieve herinneringen daaraan. Dus voor mij was alles wat ik te horen kreeg, was eigenlijk een soort van nieuwe informatie. Tuurlijk weet je wel een beetje het algemene lijn. En dat was heftig, Meerte. Dat was. Want we volgen in de podcast het onderzoek, het jarenlange journalistieke onderzoek van 3 journalisten. Maar daarnaast spreken we ook nog uitgebreid met een aantal bewoners uit de Bijlmer. En het verbaasde mij, of niet zozeer verbaasde me, maar ik vond het heftig om te zien dat nu 30 jaar later deze mensen echt nog steeds last hebben van de ramp. En ook het echt als de dag van gisteren herinneren. En dan sta je tegenover zo iemand die dat vertelt. Dat het dus 30 jaar na dato nog steeds een heel groot onderdeel is van zijn of haar leven. Wat zijn dan verhalen die je bijbleef? Wat vertellen die mensen jou dan? Nou, daarvoor moet je de podcast luisteren. Ja. Maar wat mij wel het meest bij is gebleven is toen wij een van de gesprekken afsloten met Karin Moor. Een van de bewoners, zij heeft 50 jaar in de Bijlmer gewoond. En zij is 2 jaar geleden pas verhuisd naar de Achterhoek. Omdat ze het niet meer trok al die jaren om de vliegtuigen die nog steeds over de Bijlmer vliegen te horen. Dat ze is er uiteindelijk achtergekomen door heel veel therapieën dat haar PTSS dat echt triggerde al door die vliegtuigen. En dat vond ik wel heftig dat. Ten eerste dat het zo lang voor haar geduurd heeft voor ze daarachter kwam. En dat zij dus niet meer vredig in de Bijlmer kan wonen. En helemaal naar de Achterhoek is verhuisd. Alleen maar voor dat geluid van een vliegtuig? Ja, exact dat. Ja. En Geesje Oostland en ik, waar ik de podcast mee gemaakt heb, we zijn ook een aantal keer in de Bijlmer geweest. En ik weet niet of je er extra op let, omdat je er zo mee bezig bent, maar wij hebben echt veel vliegtuigen over horen vliegen toen we daar waren. Dus dat moet een hele lastige tijd geweest zijn voor die mevrouw. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat weet ik wel zeker. Zij wilde eigenlijk ook niet meer met ons praten, omdat ze niet elke keer het verhaal weer op wilde rakelen. Maar ze dacht, ik ga het nog één keer goed vertellen, mijn verhaal. En dan is het klaar. Ja, dan zie je al hoeveel impact dat dus nog steeds heeft. De eerste aflevering is uit. Vorige week is die uitgekomen. Meteen stond die op 1 in de podcast hitlijst. Dat moet ook wel, al is het een heel zwaar verhaal, ook een goed gevoel zijn als podcastmakers voor jou en Geesje. Ja, nee, tuurlijk is dat het. We hebben hier heel hard aan gewerkt. En dan is het altijd fijn om een soort van bevestiging te krijgen dat mensen dus geïnteresseerd zijn. Maar wat ik er ook wel mooi aan vind is, nou ja, wat we al een paar keer benoemd hebben, het is 30 jaar geleden. En dat er is heel veel misgegaan in de nasleep van de vliegtuigramp. Op politiek gebied, mensen zijn niet gehoord, mensen kregen ineens onverklaarbare gezondheidsklachten. En dat dus blijkbaar podcastluisteraars daar nog wel in geïnteresseerd zijn. Dus dat het niet zomaar een vergeten onderwerp is, maar dat mensen nog steeds wel willen weten, wat is er nou gebeurd met die Bijlmer vliegtuigramp? Ja, en wat is de rol daarin geweest van bijvoorbeeld de overheid en hoe kan dat? Precies, ja, precies. En daar ga ik geen antwoord op geven nu, maar dat is wel heftig om toch weer mee te krijgen. Ja, mooi dat jullie dit hebben uitgezocht. We gaan hem luisteren, de allereerste aflevering van Rampvlucht. Misschien kan jij hem zelf aankondigen, Meerte. Oké. De allereerste aflevering van de zesdelige podcastserie Rampvlucht heet De Vlucht. NPO Radio 1, KRO NCRV, podcast. Misschien dat er ooit eens iemand met pensioen is en gaat praten. En daar heb ik nog steeds hoop op. Dankzij de aandacht die nu komt, denk ik dat misschien toch sommigen, politici en zo, achter hun oren gekrabben en zeggen, ja, we hebben toen toch wel een rare rol gespeeld. Ik was thuis. Ik was Studio Sport aan het kijken. En toen kwam dat nieuws binnen. We ontbreken deze uitzending voor een extra nieuwsuitzending. Bij ons aan tafel is aangeschoven Gijs Wanders. Gijs. Ja, om 7:15 vanavond is er een Boeing 747, een vrachttoestel van El Al, neergestort op de Bijlmermeer. Ja, je krijgt zo'n eerste bericht. En in die tijd was het echt. Mijn reactie was tweeërlei. Ik werkte natuurlijk bij de televisie. Ik werkte toen bij 2 Vandaag. We hadden een paar dagen later uitzending. Dus je had natuurlijk een eerste persoonlijke reactie van, ja, wat, zoals iedereen, van dit is ongelooflijk. Een crash op de Bijlmer. Wat dan en hoe dan? En het tweede is natuurlijk meteen een journalistieke reactie. Wat gaan wij daaraan doen? En hoe gaan we je journalistieke invulling aan geven? Mijn moeder belde en die zei van, Vincent, jullie moeten naar het 8-uur-journaal gaan kijken, want er is een heel ernstig ongeluk in de Bijlmer gebeurd. Er is een vliegtuig daar in een flatgebouw ingestort. Goedenavond, rond 7:15. Je zag wat brandende stukken van een flatgebouw en je zag rookontwikkeling en je zag mensen heen en weer en je zag natuurlijk hulpverleners. En er werd verteld over een flatgebouw met ik weet niet hoeveel honderden bewoners, wel niet. En een vliegtuig, een grote 747, was, dacht ik meteen duidelijk dat het een groot toestel was. Waarbij je ook nog kunt denken dat er dus 400 mensen aan boord zouden zijn geweest. Maar ik weet niet precies. Ik denk dat ik al heel kort daarna ook wist dat het om een vrachttoestel ging. Maar dan nog honderden mensen in die flats. Dat het mij sloeg echt. De adem stokte in de keel. En misschien heel gek, maar ik was zo'n fanatieke luchtvaartjournalist dat ik meteen dacht van, mijn god, dit bedreigt dus echt nu de groei van Schiphol.

En er gebeurden dingen die niet moesten gebeuren, waardoor wij uit huis waren geplaatst. En wij woonden in een pleeggezin in Haarlem. Ik en mijn zusje. En op de bewuste dag, ik weet niet wat het was, ik dacht van nou, ik ga gewoon lekker radio luisteren. Op zo'n heel kleine FM-radio met zo'n uitschuifbare antenne van een meter. En op een gegeven moment werd het onderbroken. Er is een vliegtuig neergestort in Amsterdam. En dan wij, hey, Amsterdam. En even later ging ik naar beneden, want ik werd helemaal overspannen. Ik ging naar de pleegvader, naar Bob. En ik zei van, wat is een vliegtuig? En toevallig had hij de tv aan en dan zag ik in één keer Groeneveen. En ik herkende de flat gelijk. En ik zei, dat is mijn flat. Nou, toen zei Bob ook van, ja, dat klopt. Er is een vliegtuig in het flat neergestort. Wat ik dacht. Ja, natuurlijk dacht ik eerst van mijn vader. Dat is het eerste wat binnenkwam, mijn vader. Maar later begint het besef pas van... Dat niet alleen mijn vader daar woonde, maar ook meerdere mensen die ik ken. Ik heb niet geslapen. Ik kon niet meer slapen. Ik had mijn zusje naast me. Die lag op mijn arm. Want ze was 7, dus die kroop ook bij mij. Van, mag ik bij jou liggen? Ik zeg, kom maar. Ik voelde me van, wat gebeurt hier? Is dit nou echt of is dit nou als een film? Ik sta nu echt precies op de plek waar het vliegtuig is gecrashed. Op dat moment brak hier natuurlijk echt de pleuris uit. Mensen schreeuwen, denk ik. Om hulp roepen, in shock, chaos, totale chaos, denk ik hier. En dat gebouw stond natuurlijk ook echt volop in brand. Dus er waren mensen in dat flatgebouw die daaruit probeerden te komen, naar beneden moesten gaan. Ja, dat deel van die flat is gewoon weg. Het is gewoon weg. Als je hier dan ineens ook een vliegtuig hoort overvliegen, dan krijg ik helemaal de kriebels, joh. Hoe heeft deze ramp kunnen gebeuren? Luchtvaartjournalist Vincent Dekker van Trouw wil het uitzoeken. Ik belde naar de krant. Ik zeg, jongens, ik zie dit net. En ik had geen dienst die avond. Dus ik zeg van, nou jongens, hoe staat het mee? Ja, nou Vincent, maak je geen zorgen. We hebben alles onder controle. Je hoeft niet te komen. Ik denk van, ja, hallo. Ik ben de luchtvaartjournalist. Ik kan niet precies vertellen hoeveel doden er in de Bijlmer te verwachten zijn. Maar ik kan misschien wel onderzoeken wat er met het vliegtuig is gebeurd. Dus laat ik toch maar eens gewoon naar de krant gaan en daar proberen een paar mensen te bellen en zo van kijken van, ja, hoe ver kom ik ermee op deze eerste avond? En ik had ook niet verwacht dat ik meteen alles zou te weten komen, want dat kan natuurlijk niet op zo'n moment. Ik ging erheen en ik heb die eerste avond daar een paar uur gewerkt tot, zeg maar, de sluitingstijd van de krant en kort daarna. En ik heb onder andere gebeld met een woordvoerder van de Rijksluchtvaartdienst, was het, dacht ik. En die zei ook dat er nog weinig details bekend waren, maar dat het dus om een vrachtvliegtuig ging en een LAL en een paar dingen die eigenlijk al bekend waren. Maar verder kwam ik niet eigenlijk tot heel concrete dingen. Maar het heeft misschien wel geholpen bij een keuze voor de volgende dag. Want er werd ook bekendgemaakt, er komt een persconferentie om, uit mijn hoofd gezegd, maandagochtend 11 uur. Op Schiphol, dacht ik. En ja, wie kan daarheen? Nou, er waren allerlei journalisten van Trouw al, zeg maar, die naar de Bijlmer gingen en naar andere plekken gingen voor dingen. En er was nog niemand voor die persconferentie. En het was een luchtvaartpersconferentie, dus het was logisch om dan Vincent te vragen, Vincent, heb jij tijd morgenochtend om daarheen te gaan? En dat heb ik gedaan. Had ik dat niet gedaan, dan hadden we hier nu niet gezeten. Joost Oranje werkt op dat moment op de redactie van het actualiteitenprogramma Twee Vandaag. Ik dacht gewoon journalistiek, toen die ramp was plaatsgevonden en de eerste emotie was voorbij van de, nou ja, van de impact en de overledenen. En het was natuurlijk een afschuwelijke ramp. Met een enorm inferno in de Bijlmer. En je verzint het natuurlijk ook niet dat een vliegtuig daar op de Bijlmer terechtkomt. Dat is natuurlijk een totaal... dat niemand had zich dat ooit kunnen voorstellen. Dus toen de emotie daar een beetje was weggeëpt. Ja, zo werkt dat in de journalistiek. Dan denk je als journalist natuurlijk wel van... wat zitten er voor vragen achter? Dat was de eerste aflevering van de podcast Rampvlucht over de Bijlmerramp. Morgen precies 30 jaar geleden. Wil je de volgende aflevering luisteren? Dat kan gewoon, hè? In je favoriete podcast-app of op de website van Radio 1. NPO Radio 1. 4:00, Sidi Dijkers met het NOS-journaal. Er komt een tweede ronde in de presidentsverkiezingen van Brazilië. Oud-president Lula da Silva won nipt van huidig president Bolsonaro. Maar met 47% van de stemmen behaalde hij geen meerderheid die nodig is voor een beslissende uitslag. De verkiezingsronde was een nek-aan-nek race. In de eerste tussentijdse uitslagen ging Bolsonaro nog aan kop. Maar naarmate er meer stemmen waren geteld, haalde zijn linkse uitdager Lula da Silva hem in. De tweede ronde in de Braziliaanse verkiezingen volgt op 30 oktober. De Europese Unie staat vierkant achter de Nederlandse regering in een geschil met Nicaragua. Het Midden-Amerikaanse land verbrak de diplomatieke betrekkingen na kritiek van Nederland op de mensenrechten en democratie in het land. EU-buitenlandcoördinator Borrell spreekt van een onrechtvaardige en buitensporige reactie van Nicaragua. Hij zegt dat de EU zelf nog met een reactie komt, maar gaf daar nog verder geen details over. De Britse premier Truss stelt een omstreden plan uit om de hoogste belastingschijf te schrappen. De Telegraph schrijft dat de plannen eerst doorgerekend zullen worden voordat het parlement erover gaat stemmen. Het besluit volgt na veel kritiek op het plan van Truss dat het is bedoeld om de economie een impuls te geven. Partijgenoten van de premier vinden het niet kies om de allerrijkste meer geld te geven als mensen die het minder breed hebben niet rond kunnen komen. Het plan kost de Britse overheid miljarden. Het aantal mensen dat overleed door een ongelukkig geval is in 10 jaar tijd verdubbeld. Vorig jaar kwamen volgens het CBS 5400 mensen om door een val. Het gaat vooral om 80-plussers en mensen die langdurige zorg krijgen. Een exacte oorzaak van het gestegen aantal slachtoffers is er niet, al zegt het CBS wel dat een toename samenvalt met de vergrijzing. Het weer, het is helder bij een graad of 8. Lokaal is er ook wat mist. Overdag blijft het overal droog met af en toe wat zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Lula wint de eerste ronde van de verkiezingen in Brazilië. Maar Bolsonaro was onverwacht sterk. We praten zo verder. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Ook over het EK bloemschikken, het belang van een scheidsrechter in een damwedstrijd. En je hoort zo wat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsma op haar ontbijtbordje heeft liggen. En iedere week gaat er een verslaggever naar een plek waar mensen nog wakker zijn. Vandaag is dat Jasper Schrijvers van de KRO-NCRV Radioschool. Jasper, waar zit je? Nou, ik ben niet heel ver van jou weg, Myrthe. Ik denk een kilometertje of 2. Ik sta, als ik om me heen kijk, zie ik echt kasten vol met boeken en tijdschriften. Ik sta namelijk in de boekenwinkel. En hier wordt geprobeerd een wereldrecord te verbreken. Ik wil eigenlijk nog een beetje geheim houden wat dat is. Ik kom daar zo meteen op terug. Ik kan wel zeggen dat het om 200 uur gaat. Dus dat is wat we gaan proberen te verbreken. Ik kan misschien wat laten horen. Ik weet niet of je het hoort. Ik hoor stemmen. Heel zachtjes. Ja, dat kan kloppen. Ik praat. Ik sta iets best ver. Ik moet ook een beetje zachtjes praten als ik daar in de buurt kom. Maar ik ga zo meteen vertellen wat ik hier doe. Oké, 200 uur duurt het. Maar wat voor recordpoging, dat horen we nog van je. Jasper, tot zo. Meerte van der Drift. De nacht van KRO NCRV. Maandag 3 oktober. De werkweek is begonnen. Wat gebeurde er eerder op deze datum? En waar zouden we vandaag even bij stil kunnen staan? I don't know if anyone told you about me. I'm a new student here. My name is Katie Hare. Talk to me again and I'll kick your ass. Ja, dat is een fragment uit de film Mean Girls. Het is vandaag Mean Girls Dag. En dat staat voor fans van de film volledig in het teken van een dresscode. Roze jurken. Maar waarom is dat eigenlijk 3 oktober? On October 3rd, he asked me what day it was. It's October 3rd. 2 weeks later, we spoke again. Ook is er vandaag de officiële start van het wereldkampioenschap veldboogschieten in Yankton in de Verenigde Staten. De titelverdediger van dit kampioenschap komt van eigen bodem, dat is Mike Slusser. Wij vroegen hem hoe die dagen er voor hem uitzien. We vertrekken zondag en dan komen we dan zondagavond aan, echt heel laat. En dan maandag hebben we dan een training en dan wordt ook onze bogen gecontroleerd, zeg maar. En dan wordt als het allemaal goed licht krijgt, dan gaat dinsdag de wedstrijd van start. En Mike, ben je een beetje klaar om die titel te verdedigen? Schieten voelt goed, dus ik heb echt wel een reële kans om hem te verdedigen. En zo ga ik wel naartoe, dus om hem echt te verdedigen. Mike, ik wens je heel veel succes. Ja, zo klonk het. Het eerste voorwerp dat ooit de ruimte in werd geschoten. De A4 Rocket, de A4 Rocket, beter bekend als V2. Hij werd gemaakt door Duitsland en was ontworpen om Londen mee te kunnen aanvallen. Hij kwam zo'n 85 kilometer hoog. Opvoeden gaat niet vanzelf. Veel ouders hebben vragen, maar durven die niet te stellen. De Week van de Opvoeding wil daar verandering in brengen. De Week van de Opvoeding die gaat vandaag van start. Het Nederlands Jeugdinstituut organiseert het evenement. Deze week draait om uitwisseling van kennis met, voor en door ouders en medeopvoeders. En natuurlijk met de kinderen. Wat heb je al zo gekookt? Nou, cupcakes. Wat zou je het liefste zo meteen gaan maken? Toch weer die pannenkoeken? Nee, een broodje, gezond. Oh, heel braaf. Dat is nog eens opvoeding. Vandaag dus, 3 oktober, een speciale dag voor de Leidenaren. Vandaag vieren ze namelijk het einde van het beleg van Leiden, oftewel Leids ontzet. Dit alles was onderdeel van het einde van die 80-jarige oorlog, waarin we vochten tegen de Spaanse koning Philips II. We vieren dan wel dat Nederland gewoon Nederland is gebleven, maar zingen binnenkort tijdens het WK wel dat we koning van Hispanje altijd hebben geëerd. Ja, hoe zit dat nou ook alweer? Het is wel een interessant dingetje. Historicus Raymond Vagel, goeienacht. Goedenacht. Ja, is dit nou echt een heel lokaal feestje of zouden we het eigenlijk in heel het land wel kunnen vieren? Het is een lokaal feest, dus het zijn de Leidenaren die niet gaan werken vandaag. Het zijn de Leidenaren die zometeen om 8:00 ochtends met z'n allen in het Van der Werfpark gaan zingen over hoe ze de Spanjaarden verjaagd hebben. Maar het is ook een klein beetje een nationaal feest, omdat het een van de grootste feesten is voor die herdenking van die 80-jarige oorlog. En bijvoorbeeld in heel veel ambassades in de wereld wordt vandaag hutspot geserveerd. Dat is de typische maaltijd die hoort bij 3 oktober. En op een of andere manier is dat ook, gebeurt dat ook in de meeste ambassades in de wereld. Die nemen dat gewoon over, dat Leids ontzet. Ja, het enige wat we kunnen bedenken is dat veel ambassadeurs en mensen in de diplomatie vroeger in Leiden studeerden en dus meekregen dat dat feest bestond. En op die manier is dat blijkbaar heeft zich dat verspreid. Hutspot dus, maar ook haring, witbrood. Waar komt dat deze specifieke dingen, waar komt dat vandaan, dat vandaag gegeten wordt? Nou, het verhaal is dus dat de geuzen kwamen dus Leiden ontzetten. Die kwamen dus, men had de dijken doorgebroken, het water stroomde langzaam richting Leiden. En de geuzen kwamen op bootjes zeg maar daarachteraan. En die, toen eenmaal de Spanjaarden weg waren, hadden haring en witbrood meegenomen. En de Spanjaarden hadden bij hun vertrek een soort pot met eten laten staan en die werd door een jongetje gevonden die voor het eerst kwam zeggen de Spanjaarden zijn vertrokken en die hadden zo'n pot met eten bij zich en daar zou dan het spot in hebben gezeten. En die pot die hebben we ook nog steeds, die is in het museum De Lakenhal te vinden. Echt het spot heeft er waarschijnlijk niet in gezeten. Nee, toch niet? Nee, het idee is een soort vleesschotel, maar in ieder geval wat we zeker weten is dat Nederlanders tot de 18e eeuw geen aardappelen aten. Dus dat kan niet. Dus een hutspot kan het niet zijn. Kan in ieder geval niet. Maar het verhaal is er nu eenmaal. En we doen het dus eigenlijk alweer eeuwen om dat wel te doen. Die hutspot eten op 3 oktober. Dus dat hoort er echt bij. En het Leids ontzet is misschien wel de grootste herdenking uit de 80-jarige oorlog die in Nederland wordt gevierd. En dus op al die ambassades. Was het ook het belangrijkste moment voor Nederland? Dat is altijd heel moeilijk. Want er zijn dus een aantal lokale herdenkingen. En natuurlijk allemaal vinden ze dat ze zelf heel erg belangrijk zijn. Een ander bekend voorbeeld, iets eerder nog, is wat er in 1572 gebeurde in Den Briel. Dat kennen we ook allemaal. Op 1 april verloor Alva zijn bril. Dat is de inname van Den Briel door de geuzen. Maar zo zijn er nog wel meer herdenkingen als de overgang van Vlissingen naar de opstand of het ontzet van Alkmaar. Dus er bestaan nog wel meer van dit soort festiviteiten. Maar Leiden is denk ik wel de bekendste en ook degene die het langst uitgebreid gevierd is. Dus het is misschien wel onze grootste herdenking uit die periode. Ja, en dat, hoe zou dat nou zo gegroeid zijn dan, toch? Nou, misschien dus ook wel omdat die universiteit daar zit. Waar ik zelf ook werk trouwens, de Universiteit van Leiden. Omdat vlak na het beleg, een jaar later, wordt de Universiteit van Leiden opgericht. En het verhaal van Leiden en het ontzet is dus niet alleen iets van de burgers van de stad, maar wordt ook een soort beginverhaal van de Leidse Universiteit. En ik denk dat dat geholpen heeft. Dus je had en de mensen in de stad zelf en de studenten. En dat samen, denk ik, heeft gezorgd voor een extra krachtige herdenkingscultuur. Ja, en je begon over 8 uur zingen in het park. Wat wordt er dan gezongen? Er worden dan allerlei liederen uit de 16e eeuw gezongen. En men eindigt dan natuurlijk met de grote klassieker. En dat is het Wilhelmus. Ja, want daar begon ik al even over. Hoe zit dat? Nou, daar wordt dus inderdaad gezongen van dat wij de koning van Hispanje altijd geëerd hebben. Dat is eigenlijk niet waar, want het Wilhelmus gaat over Willem van Oranje. En die is juist in opstand gekomen tegen die koning van Hispanje. Maar het lied zegt eigenlijk dat je, ook als je trouw bent aan de koning, maar je ziet in dat je om God te dienen in opstand moet komen tegen die koning, dan moet je in opstand komen. Dus dat zinnetje, de koning van Hispanje heb ik eigenlijk altijd gediend, is verbonden met het idee, ja, maar als God in het gedrang komt, dan moet je toch in opstand komen tegen je rechtmatige koning. En dat is eigenlijk een idee wat leeft in het Calvinisme in de 16e eeuw en wat dus in ons Wilhelmus verborgen zit. En is dat dan is dat iets wat we dus terugzien van die 80-jarige oorlog nog vandaag de dag? Ja, het is heel gek. Ik denk dat er heel weinig landen zijn die nog een lied hebben wat zo oud is, zeg maar. Een lied uit de oorlog van de 16e eeuw, dat is denk ik heel uniek. Veel liederen komen in de 18e of de 19e eeuw tot stand, nationale volksliederen. En we hebben dus eigenlijk een heel oud lied. Ja, interessant. En zometeen dus Hutspot. Hutspot. Ja, ga je ook meedoen? Ik woon niet in Leiden, dus het gaat mij een klein beetje aan mij voorbij. Dat is een beetje vreemd eigenlijk. Dus ik ga het eigenlijk niet van heel nabij meemaken. Nee, maar ja, gelukkig weten we nu via jou toch wat context van al die mensen die daar straks aan het drinken de zijn. Ja, de universiteit gaat dicht vandaag, zeg maar. Ja, er wordt niet gewerkt. Zodat iedereen feest kan vieren. Eén groot feest in Leiden. Raymond Vagel, docent Nieuwe Geschiedenis aan die universiteit in Leiden. Dank je wel. Goed, geen probleem. Goed, tot ziens. Goeiedag. I need you more than anything in my life. Something About Us van Daft Punk hoorde je. Heel rustig nachtmuziekje. En dat past wel bij het bezoek van een student van de KRO-NCRV Radioschool. Elke week stuur ik er iemand op uit die eens gaat kijken waar er nog mensen wakker zijn zo diep in de nacht. En vannacht is dat Jasper Schrijvers. Hij is aanwezig bij een wereldrecordpoging van 200 uur. Maar ja, meer weet ik eigenlijk niet. Wat moet er gaan gebeuren deze nacht, Jasper, 200 uur lang? Sorry, ik zit nog even een boekje te lezen hier. Zo. Ik ben niet echt een lezer, maar ja, ik ben dus in een lege boekenwinkel om 4:15 s'nachts. Het is wel een hele gekke setting. Waarom ik hier sta inderdaad? Vanwege een wereldrecordpoging. En Gijs, jij weet daar meer over, hè? Ja, het is precies zoals je het vraagt. Hè? Want vandaag of deze week is het eigenlijk Dutch Media Week. Superleuk, super gaaf. Vorig jaar was ik de gast als gast. En dit keer mag ik meewerken aan de productie. En dit keer proberen 200 uur achter elkaar podcasts te maken. En die zijn alleen maar onafgebroken live te luisteren via de site. En die zijn dus ook nu. Dus op de achtergrond hoor je misschien mensen praten. Dat is de podcast. Ja, we zijn even iets verder opgelopen inderdaad, want dan kunnen we iets harder praten, anders verstoren we de hele podcast. Maar 200 uur podcast, ik vind een half uurtje al prima eigenlijk. Ja, het is echt waanzinnig gaaf, want we zien dat er heel veel podcasts zijn die inderdaad een half uurtje duren. Maar er zijn ook een groot aantal podcasts die anderhalf, twee uur duren. En dan hebben we het inderdaad over betrouwbare bronnen, maar ook multi-mensen podcast. Het is niet zo dat het echt één hele lange podcast van 200 uur. Het zijn wel allemaal verschillende podcasts, dus. Ja, het zijn echt allemaal verschillende podcasts. En onafgebroken sluiten ze op elkaar aan. En daardoor maken we uiteindelijk 200 uur podcasts. Ja. Dus ook nu diep in de nacht in een boekenwinkel. Ja, ik ben nog nooit. Ik kom sowieso. Ik ben echt geen lezer, moet ik eerlijk zeggen. Ik kom sowieso er bijna nooit. Maar al helemaal in de nacht. Hoe vind jij het dan om zo diep in de nacht podcast te maken eigenlijk? Ja, in tegenstelling tot jou ben ik wel een lezer. Dus ik kom graag in boekhandel. Maar het is ook gewoon heel erg gaaf. Want we gaan zo meteen de studio verplaatsen naar Beeld en Geluid. Het culturele, of in ieder geval het centrum voor media in Nederland. En nu hebben we even een studio hier gebouwd. Zodat we hier de podcast kunnen opnemen. En dat is echt waanzinnig leuk, inderdaad, wat ik zeg. En wat is jouw taak voor vannacht? Ja, ik ben een beetje de producer, de floor manager, zoals we dat in jargon noemen. Dat betekent dat ik de gasten verwelkom, ik geef ze een plaats, ik geef ze wat te drinken. En ik schakel hier en daar wat met de knoppen. Ja, precies. Ja. Nou, we gaan nog even door. Tot laat moet jij vannacht? Ik moet tot morgenochtend 8:00. Oh my god. Nou, dat is een lekker taakje, Gijs. Ik denk dat ik zo meteen nog even terugkom, Meerte, en dan kan ik misschien even de jongens van de podcast ook even spreken. Dat zou leuk zijn. En je kan dus live meeluisteren met die podcast. Zeker. En weet jij waar dat kan, Gijs? Waar je ze kan luisteren? Ja. Dat kan op dusmediaweek.nl. Ja, dat kan allemaal na de uitzending van De Nacht van. Heel goed, Jasper. Tot zo. De Nacht van KRO en CRV. Met Meerte van der Drift. De Nederlandse Hanneke Frankema beweegt zich al jaren aan de top van de bloemsierkunst. Deze zomer werd dat bekroond met de titel Europees kampioen bloemschikken. Tieme Smit van de KRO-NCRV Radioschool leert hoe je met wat kleine trucjes heel gemakkelijk, maar een heel mooi boeket kan maken. Dus dat kan jij zo meteen ook. Zo, dus dit is jouw werkplaats. Ja. Kijk eens aan. Nou, jij zei dat het een zooitje zou zijn. Kijk toch. Ja, nee, ik vind dat echt wel meevallen. Ik zie echt een fantastische houten wand met allemaal metaal daaraan. En allerlei kleuren. Want dat is ook gelijk een specialiteit, toch? Ja. Dat is allemaal aluminiumdraad. Gebruik ik heel veel. Kun je op de meest onwijs gave manieren verwerken. Het is heel buigzaam, maar toch heel sterk. En daar gaan we eigenlijk vandaag ook even wat mee doen. En je hebt alles al mooi uitgestald. Wat zie ik allemaal, zeg. Allemaal prachtige bloemen. Ja, ik ben dus echt een onwijze bloemenfan. Dus dit vind ik waanzinnig. Maar waar zit ik naar te kijken? Nou, ik heb eigenlijk een beetje een mix gedaan van alles wat. Maar ik heb ook toevallig, want ik heb natuurlijk net de Europese kampioenschappen gedaan, heb ook een paar bloemen erbij die echt uit de botanische tuinen komen. Maar ik heb ook gewoon hele doodgewone een zonnebloem erbij. Een zonnebloem, ja. Maar ook een roos en gerbera zitten ertussen. Mooi roze. Ja, en allemaal grassen. Allemaal verschillende soorten lijkt grassen. Lijkt me een soort riet ook wel, hè? Ja, zou je zeggen. Ja, ik heb ze daar ook die kunnen we bij de Action halen, deze dingen. Bij de Action? Ja, toch van die goedkope dingen. Nou, maar dit is gewoon echt. Zo hoort we hebben het niet over de Action als je bij een bloemist staat. Is dat een verboden woord? Ja, dat is wel een beetje verboden, ja. Nou, zullen we aan de slag gaan? Ja, jij moet het gaan doen vandaag. Ja, ik moet het gaan doen vandaag. Ja. Ik denk dat iedereen het wel kent. Iedereen heeft wel een vaas thuis die eigenlijk veel te groot is. Waar je dan net niet helemaal lekker met een klein boeketje iets van kan maken. Dan krijg je zo'n sullig boeketje van iemand. Ja, precies. Maar vandaag gaan we draad in het water doen. We gaan draad in het water doen? Ja. En je moet er dus om denken voor de mensen thuis. Als je aluminiumdraad gebruikt is echt het beste. Want het verkleurt niet, het oxideert niet, gaat niet roesten. Okay, wat moeten we uit gaan kiezen? Eerst moeten we eigenlijk gaan bedenken wat voor kleur draad we gaan gebruiken. Ja. En ik laat me altijd leiden door de kleuren van de bloemen. Ik probeer altijd wel een beetje dezelfde bloemen te gebruiken als de kleurdraad of het frame of de ondergrond. Maar ja, in principe hebben we nu alle kleuren. Dus wat zou jij nou doen? Ja, wat zou ik nou doen? Nou, ik zie wel veel roze tinten of zo. Warme rode roze tinten. Dus ik zou zeggen, dan moet je dan misschien ook zo'n tint bij doen. Nou, je mag pakken wat je wil, want ik heb genoeg. Ja, dat vind ik te lichte roze. En zalm is ook altijd heel mooi. Kan ook een mooi tussenkleur zijn. Oh, het zit een beetje tussen goud en roze in, hè? En het zit er wel in, want het zit weer in deze aparte. Maar in die roos kun je het ook wel terugvinden. En dit gaan we dus gewoon zo lekker in de knoop zitten vouwen. En dit heet dan een crush-techniek. Ik zie nu een soort van brei aan draad, zie ik. En die duwen we er zo in. Ja, ik denk dat we hier wel aardig ver mee komen ook. En het mooie is, kijk, normaal gesproken als je dus iets erin steekt, dan gaat het valt naar buiten. Ja. En nu, als ik deze erin steek, dan blijft hij staan waar ik wil. Waar je eigenlijk altijd een beetje mee moet beginnen, is een beetje de grootste bloemen. Het is een soort puzzel. Dus je maakt eerst de grote lijnen zet je uit, of de grote vormen. De hoekjes eigenlijk. Ja, en dan ga je het opvullen de gaten als iets mis met kleinere dingen. Van groot naar klein. Eigenlijk wel. Wat ook heel belangrijk is al het blad van elke steel af. Oh. Dus ik doe het bloemen eigenlijk altijd allemaal naakt erin, om het even grof te zeggen. Precies. Dus doe mensen bloemen naakt in de vaas doen? Ja, alles schuin aansnijden. Dat is toch ook wel echt belangrijk. Ja, dat is de regel. Als mensen dat dan niet weten, dan moeten ze überhaupt niet beginnen, denk ik. Je gaat je erover verbazen hoe vaak het fout gaat. Ja hoor. Nou, ik zou zeggen, waar zou jij dan nu mee beginnen, denk je? Nou, ik dacht, als je toch groot gaat beginnen, dan moet je hiermee gaan beginnen. Ja, die is wel heftig hoor. Die is heftig? Die, niet meer beginnen? Ja, je zou het inderdaad zeggen, maar die is wel, die heeft een hele dominante plek straks. Oké, nou dan wil ik, deze vind ik prachtig. Ja. Deze vind ik heel mooi. Ja, hè? Dat is het leeuwbekje. Dan moet ik hem dus een beetje erin steken. Ja, en dan blijft hij eigenlijk zitten waar jij hem wil. Ja, prachtig. Hij staat nu gewoon rechtop, vier rechtop. Oh, deze roze vind ik er mooi naast. Weet je wat jij nu doet? Je hebt ze nu eigenlijk bijna op dezelfde hoogte. Ik zou eentje wat korter doen dan de ander. Wat een goed idee van jou. Ja, dat is een instinkertje. Oh, dus dit zijn van die foefjes. Mensen thuis, let op, als je twee dezelfde bloemen hebt. Verschillende lengtes. Verschillende dynamiek. Juist! Want wat is nou jouw stijl? Wat kenmerkt jou als bloemist? Ik maak heel veel handgemaakte blaadjes van draad. Of ik werk met een boormachine met draad. Ik ga niet snel naar een show en ik steek gewoon wat bloemen in een vaas. Zoals ik nu doe. Eigenlijk is dit is wel een beetje simpel, ja. Maar het kan wel heel mooi zijn, hoor. En ik heb hier een soort riet of zo. Ja, grassen. Ik vind het er niet zo mooi uit. Ja, maar dat komt ook omdat er nog wel veel meer in mag. Ik heb, toen ik 20 was, voor het eerst de allereerste wedstrijd gedaan. Ja, en toen won ik het meteen. En ja, dan krijg je echt... won je allereerste wedstrijd gelijk? Ja, maar dat was echt op school, hoor. Jeugdkampioenschap. Op een gegeven moment heb je dat virus gewoon te pakken, een soort van... Kan ik jou een wedstrijdmonster noemen? Ja, dat wel. Die wedstrijden die ik doe, die zijn echt wel heftig. Het kost ook een hoop geld en energie. Maar hoeveel geld hebben we zo? Ja, 40.000, 50.000 euro gaat het wel kosten, hoor. Om al die bloemen, om zo'n boeket in elkaar te zetten? Ja, maar het is niet... Aluminium, metaal? Want ik heb het van smeedijzer laten maken. Bijvoorbeeld deze keer twee grote stukken. Ja, dan gaat het wel hard. Door een kunstenaar? Ja, een soort kunstenaar, ja. En dan zijn die ondergronden al heel duur. En je moet er met de vrachtwagen heen. En je moet met bloemen oefenen een paar keer thuis. Nou ja, die zijn ook niet gratis. Maar ik heb wel sponsoren gezocht. Deze zou ik wat een beetje meer in het midden doen. En die andere ook wel wat korter. Oh. Kijk, ik vind dit al best wel mooi. Ja, want jij zei net, ik vind het nog niet zo. Maar zie je dat het met die grassen nou al een heel ander ding wordt? Ja, het wordt opgevuld, hè? Ja, dus ik kijk dan nu, waar mis ik wat? Je hebt er wel gevoel voor, hoor. Ja? Ja. Nou, dan kun je toch die zonnebloem eens een keer pakken straks, hè? Oh, dan zou je hier die doen, bijvoorbeeld. Oh ja, en dat open... Ja, ja. Precies. Hey, is dat best wel mooi, toch, eigenlijk? Ja, het schiet al mooi op. Zo'n orchidee vind ik ook altijd is prachtig, mooi. Die orchidee. Nou, die zou ik dan ook rustig hier een beetje doen. Want dan heb je dat naast die donkere bloemen zitten. Ja, dan haalt het ook weer een beetje op. Juist. Ja, slim. Ik vergelijk het altijd met een boek. als de kaft er interessant uitziet, dus de vorm, dan trekt het je ogen en dan wil je eigenlijk gaan kijken wat is het. En hoe meer er te zien is, hoe dikker het boek is eigenlijk. Dus ik vind het leuk als er allemaal kleine verrassingjes zitten in zo'n boeket of in een stuk. Ik loop nou een rondje om het boeket heen. Ja, ik zit er toch echt wel met trots naar te kijken, hoor, het boeket. Ik ben er echt blij mee. Je ziet ook al die mooie bloemen uitsteken ook. En sommige hellen een beetje over de rand van de vaas. Ja, het is een beetje, het is lekker wild. Nou, ik denk dat je er wel aandacht voor hebt, hoor. Je weet de kleuren goed neer te zetten. En je sneed de bloemen eigenlijk af op de juiste lengte. Zonder dat ik wat zei. En ook de plaatsing, want de gaten kon je eigenlijk zelf wel vinden. En er zijn wel één of twee takjes die ik nog even verplaatst heb. Maar in principe dan, ik zou maar stoppen met die radio. Ja, toch in de bloemenwereld gaan. Nou, werken. Wie weet. Je bent er wel een type voor, dus... Ja, ik ben wel een beetje trots op mezelf dat dit er gewoon uit is gekomen. Ja, misschien toch een beetje in de vingertjes zitten, ja. Ja, leuk. Dank je wel. Graag gedaan. Someone else, but not for me. Our love was out to get me. Now that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. Een spannende wedstrijd. Je hangt boven het bord, je staart en dan zie je hem. Die ene beweging die je tegenstander klem zet. Ja, het is hard tegen hard in het dammen. Constant je tegenstander te slim afproberen te zijn, maar wel binnen de regels natuurlijk. Hè. Het spel moet wel eerlijk gespeeld worden. Dat is eigenlijk zo in alle sporten natuurlijk. De komende dagen staat het NOC-NSF hierbij stil tijdens de week van de scheidsrechter. Ja, zo iemand die regels altijd scherp in de gaten houdt is Wouter Morsink. Goedenacht. Goedenacht, Mirte. Ja, want ook bij die damwedstrijden is er een scheidsrechter. Al heet hij dan in het dammen een arbiter. Ja, dat klopt. En jij bent 23. Hoe oud zijn de gemiddelde dammers die jij op de regels wijst? Nou ja, de meeste dammers zijn al redelijk op leeftijd. Er zijn ook al een aantal jonge dammers, maar ik denk dat de meeste rond 60 zitten. Want hoe kwam jij erbij om dit te gaan doen? Nou, dat was eigenlijk wel leuk. Vorig jaar zomer. Ik speel altijd in de zomer damtoernooien. En toen tijdens twee toernooien kwamen er wat bijzondere situaties naar voren. Eentje was een probleem met de loting. En hoe voer je dat dan door de volgende dag als je eruit achterkomt dat een uitslag verkeerd is ingevoerd? En de andere was van ja, dit zou remise moeten zijn, maar hoe voeren we nou die remiseregel uit? En toen dacht ik van, hé, hier wil ik meer van weten. En toen ben ik zo bij de KNVB gaan informeren van, ja, hoe zit het met die regels? Hoe word ik arbiter? Ja, dus eigenlijk gewoon vanuit de regels, om het, de sport beter te begrijpen. Ja, ja. En is er ook iets, hoe bestraf je de dingen eigenlijk? Is dat, ik ken natuurlijk de rode en de gele kaart, maar hoe gaat dat als arbiter bij het dammen? Nee, je hebt niet zo'n systeem echt als met een rode of een gele kaart. Het is eigenlijk meer van, nou ja, je hebt wel een soort waarschuwing. Dus als er bij, nou ja, je bent aan het praten tijdens de partij, dan zeg je daar wat van. Van, joh, je moet stil zijn. Maar ja, als bijvoorbeeld je telefoon afgaat of ja, je krijgt advies van anderen, dan wordt dat wel bestraft met een nederlaag. Dus dan verlies je? Ja, dan verlies je gelijk. En je bent dus een van de jongsten, dat zei je net al even. Ook al zijn er wel wat jonge dammers, je bent wel ook een hele jonge arbiter. Word je wel serieus genomen als je dan zo iemand daarop wijst? Ja, zeker. Leeftijd is geen probleem om arbiter te zijn binnen de damsport. En wat maakt het nou zo mooi? Wat maakt het nou zo leuk om dit te doen? Nou ja, ik kan eigenlijk krijgen van alles wat mee. Ik krijg van alle borden wat mee, van alle partijen, maar ook een beetje van de strijd die ze leveren. En ik kan gewoon er overal rustig van genieten. Zou het ook kunnen dat je beter wordt, omdat je dus op al die borden meekijkt, omdat je zoveel strategieën en zoveel spelletjes ziet? Nou, zo heb ik er zelf niet over nagedacht, maar dat zou misschien ook nog wel kunnen. Want doe je het wel zelf? Dam je zelf ook? Ja, ik dam zelf nog 2 tot 4 keer in de week, denk ik. En dan dus ook met een arbiter erbij? Nee, bij de meeste wedstrijden is geen arbiter erbij. Alleen bij grote toernooien. Ja. En dat is het eigenlijk. En dan ontmoet je dus ook al die grote spelers. Heb je beetje een idool of een voorbeeld in het dammen? Ja, een idool of voorbeeld. Ja, ik zei al een aantal spelers die ik wel bewonder. Zeker van de jeugdige generatie. Bijvoorbeeld een Jan Groenendijk. Die vind ik altijd wel erg sterk spelen. En een Martijn van IJzendoorn. Maar ook onze huidige wereldkampioen Roel Boomstra. Vind ik ook altijd wel erg sterk. Ja, en kunnen wij dit ook ergens volgen eigenlijk? Of moet je dan gewoon naar die wedstrijd toe gaan? De partijen bedoel je? Of ja, zo'n partij? Vaak heb je bij een aantal toernooien dat er liveborden gebruikt worden. Oh, toch wel. Gaaf. Ja, en dat is dan via de site van de KNVB of via toernooibase. Dat is de site waar alle damuitslagen terechtkomen te volgen. En dan klinkt het daar dus een beetje zo. Hoor je af en toe zo'n steen verzet worden? Ja, nou ja, wij volgen zie je eigenlijk alleen het bord. Dus er wordt niet heel veel gewerkt met camera's en geluid. Maar dat zou wel leuk zijn om erbij te plakken. Ja, mooi, bijzonder. Leuk om toch een beetje zo'n inkijkje te krijgen in hoe dat gaat bij zo'n damwedstrijd. Wouter Morsing, dank je wel. Graag gedaan. En het is jouw week, hè? Dus ik wens je een hele mooie week. De week van de scheidsrechter. Ja, dank je. Well, she slid down the hall in her socks and Yale come outside. No, no, no, nothing's wrong. I just happen to have a surprise. So we fell through the door like the autumn leaves. And I wrestled my brother down to his knees. Just to watch as a rocket shot into the October sky. There's a picture of us in a layer of dust on the mantel, right by my cigarettes that I smoked since you left, 'cause you said you had to fly. In your October sky, la la la la la la. Now I work in the city and I blend into the crowd. And the people grieve with me since the towers came down. Could cut the pollution. Het oktobernummer is dit, October Sky van Djebba. Tenminste, wat ons betreft. Verslaggever Jasper Schrijvers van de KRO NCRV Radioschool is vannacht onderdeel van een wereldrecordpoging podcast maken. En al met al is de bedoeling dat dat 200 uur duurt. Dus dat zijn meer dan 8 dagen. Hoe lang zijn ze eigenlijk bezig daar, Jasper? Ja, we zijn op zaterdagochtend begonnen. Dus reken maar uit. Ik ben zelf een hele slechte hoofdrekenaar. Ik denk iets van meer dan 20, 30, 40. We leren je wel een beetje kennen vanavond, hè? Geen laser, niet hoofdrekenen. Geen laser. Eigenlijk kom ik heel dom over nu. Dat is wel jammer. Zullen we ook even je sterke punten belichten? Ja, interview is dat. Nee hoor. Nee, groot voetbalfan, je weet alles over FC Twente. Precies. Stel me één vraag, ik weet het. Nee, maar ik zit nu eigenlijk aan het hoofd van de podcasttafel. En dat is wel leuk, want net hebben Casper en Allard een podcast opgenomen. En ik zit eigenlijk achter de schuifjes. Dus ik moest jullie onderbreken omdat wij voor Radio 1 moesten. Ik voel me eigenlijk wel een beetje lullig over. Maar ik vond het een heel interessant gesprek wat jullie net hadden, jongens. De podcast Leiden. Wacht even, ik zeg het verkeerd. Leiden met een leeg hoofd heet hij, toch? Ja, dat klopt, Jasper. Ja, en jullie hebben dit nu, ik neem aan, normaal gesproken is dat op een ander tijdstip dat jullie podcast opnemen. Ja, we hebben allebei een podcast en meestal doen we dat gewoon in de overdag als we allemaal fris en fruitig zijn. Maar al wat vannacht ook wel meeviel, behalve toen de wekker ging om 2 uur. Ja, ja, dat snap ik. Ja. Geeft het nou zo'n andere vibe dat je als je nou een podcast in de nacht opneemt? Is dat anders? Ja, dat is wel anders. Ik voel wel, het is wat rustiger in de energie of zo. En we hebben meer de ruimte om ons gesprek te doen. En de podcast die ik dan normaal maak, merk ik dat het wat onrustiger is. Vaak komen mensen uit hun werk of zijn toch een beetje gehaast. Of ben ik dat zelf ook. En nu, eigenlijk zijn we heel relaxed. We zijn gewoon lekker. Ja, ik kan me het best voorstellen. Ja, ik zat ook, want ik doe eigenlijk ook de techniek bij jullie podcast. En ik vond het echt super interessant. Leiden met een leeg hoofd. Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, lijden met een leeg hoofd, dat gaat over een, om het niet te ingewikkeld te maken, maar het is een bewustzijnstaat. En het gaat over dat je vanuit je diepere gevoel dingen doet. Dus niet dingen doet omdat je denkt dat je ze moet doen, maar dat je echt naar je diepere gevoel gaat en jezelf de vraag stelt, waarom ben ik hier? Wat heb ik hier te doen? Dus eigenlijk om niet na te denken en dan te kijken wat je moet doen. Ja, nee, je zegt het goed. Is dat eigenlijk dus dat wat in mij wil ontstaan, dat de ruimte krijgt. En je zegt het al goed, nadenken is ook nadenken. Dus we moeten eigenlijk, althans, in mijn wereld denk ik pas nadat het ontstaan is. Dus eerst mag het ontstaan. En niet meteen door de filter van het hoofd van klopt dat wel, gaat het wel goed. En al die overtuigingen die we hebben. Die zetten we heel even opzij. Die komen daarna wel. En eerst mag gewoon kijken wat er wil ontstaan zonder het hoofd. Ja, precies. En nu dus van 3 tot 5 uur in de nacht. Is dat iets wat jullie nu vaker gaan doen, Allard? Nou, ik vond het eigenlijk wel grappig. Ik vond het verschil tussen overdag en nacht was eigenlijk weg. Nogmaals, toen de wekker ging niet, maar toen we eenmaal aan het praten was het allemaal helemaal top. Of het vaker gaan doen, ik weet niet. Ik zeg altijd dat ik een ochtendmens ben. Dus dan misschien vroeg in de ochtend, maar niet midden in de nacht. Dat is toch niet mijn ding. Nou, nu zometeen komen de volgende podcastmakers voor de recordpoging om die 200 uur aan podcast te maken. Ja, is het bevallen? Wat zeg jij? Want je zegt dus dat het heeft een goed vibeje zo in die nacht. Je hebt het heel veel over energie en zo. Het geeft goede energie zo diep in de nacht. Ik zou het vaker doen als ik jou was. Nou ja, het heeft me wel geïnspireerd, eerlijk gezegd. Want ik vind wel. Ik had wat minder moeite met opstaan, eerlijk gezegd. Ik werd gewoon vanzelf wakker om 1:30 of zo. En ik vind het wel. Ik zelf probeer vaak vroeg op te staan. Ik heb met vlagen om 5:00, 6:00. En dan vind ik altijd lekker voordat de echte drukte begint om even lekker in je in een rustige ruimte te zitten. En dit heeft me wel geïnspireerd. Alleen, ik denk alleen wel dat het moeilijk is om gasten te krijgen. Ja, die moeten. Ik ben ook altijd wel van andersom denken. Ja. Misschien krijg je juist makkelijker gasten zo, want die hebben toch niks te doen 's nachts. Dat is een hele mooie. Nou, zo meteen komt de volgende podcast. Gaan we gewoon verder met die recordpoging om 200 uur lang podcast te maken. En je kan dus ook live meeluisteren, maar dat kan allemaal na de nacht van KRO en CRV. Ja, die dus gewoon grof deze recordpoging heeft onderbroken, Jasper. Ja, sorry daarvoor trouwens nog. Nee, succes daar nog even. Jasper Schrijvers, live vanaf die recordpoging podcast maken. waar je wakker voor wilt blijven. De nacht van NPO Radio 1. Sinds kort weten we hoe hij eruit zal komen te zien. De eerste munt met een afslag van King Charles. Het portret van de nieuwe koning verschijnt op 2 munten uit een speciale serie om het leven van de onlangs overleden Queen Elizabeth II te eren. Het uitbrengen van de serie is een zeer betekenisvol moment, aldus Chris Bakker van het Royal Mint Museum. It's a very significant moment for us at the Royal Mint and for the British public as a whole, because what we're seeing is the first official portrait of King Charles. And in addition to that, we're also marking the service and dedication of Queen Elizabeth II over her many years on the throne. Het eerste portret en dus het eren van de Queen. Maar wat moet je doen als je er eentje in handen krijgt? Doe je dan goed aan om er iets meer te kopen of kun je hem beter bewaren? Want zo'n munt kan nog veel meer geld worden als je hem langer bewaart, toch? Huib Plesser werkt als taxateur bij een veilinghuis en is gespecialiseerd in die munten. Huib, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zou je hem wel willen hebben, die nieuwe munt met King Charles op de voorkant? Natuurlijk, voor een verzamelaar is het hartstikke leuk natuurlijk. Hè? We hebben natuurlijk 70 jaar, zeg maar eventjes grof, Elizabeth gezien. En nu ineens Charles naar links. Ja. Nou, dat is toch wat anders. Dat is toch wat anders. Maar ja, goed, nu is het een hype. Iedereen wil hem hebben. Wie heeft hem als eerste? Dat wordt allemaal publiciteit. Er worden setjes gemaakt. Het wordt commercieel ook uitgebuit natuurlijk. Hè? Want straks kun je kartonnen setjes kopen met de eerste nieuwe munt, et cetera. En dan betaal je gewoon eventjes wel 3-4 keer zoveel als wat die munt waard is. En is het dan zo dat die eerste druk over, nou ja, 30 jaar veel meer waard zal zijn? Nou, nee is het antwoord. Nee. Nee. Nee, dat moet je kopen omdat je het leuk vindt. Ja. Als munt of verzamelaar liefhebber, of gewoon als historisch geïnteresseerd iemand, moet je dat gewoon kopen, maar een waardestijging. Nee, waarom? Straks zijn alle munten voorzien van het portret van Charles. Dus ja. Ja, nou ja, goed. Kijk, vergelijk dit met de euro. Hè. Toen de euro kwam, kreeg iedere Nederlander een setje. Ja, dat weet ik nog. Toen zat ik op basisschool. Exact. En dat is zo lang is het alweer geleden. Hey, en iedereen heeft dat setje gekregen en bewaard. Want misschien wordt het wel wat waard, want het is de eerste euro. Nou, omdat iedereen het bewaard heeft, ligt heel Nederland vol met die setjes. En kun je ze beter uitpakken en de 2 bolletjes ijs voor halen. Ja, gewoon uitgeven dus. Ja hoor, dat wordt nooit wat waard. Daar geloven wij niet in. Want ja, er is gewoon te veel van. Ja, precies zo is het. Want hoe wordt de waarde van een munt verder eigenlijk bepaald? De waarde van een munt? Die is gewoon vastgesteld aan de hand van wat ook de waarde is van een postzegel en de waarde van een bankbiljet. Dat is natuurlijk een afspraak die we met z'n allen maken. Vroeger had je een hoeveelheid zilver of een hoeveelheid goud. Dat was bepalend voor wat je deed en wat je kon kopen of verkopen. Tegenwoordig zit daar natuurlijk een waarde achter die vertegenwoordigd wordt door de centrale banken. Dat is gewoon een afspraak die we maken. Net als dat je met je bankpas iets kan kopen. Wat leg je neer om te kunnen kopen? Of een dienst te kunnen kopen? Dus dat bepaalt de waarde. En daar moet iedereen wel in geloven, want anders gebeurt er niks. Want je ziet toch ook wel eens van die munten die, nou, volgens mij voor miljoenen worden geveld. Klopt, maar dat zijn dus niet de gewone standaard circulatiemunten. Dat zijn echte oude munten. Exact. Nou, dat hoeft niet eens. Het hoeft niet eens oud te zijn, als het maar zeldzaam is. Ja. Voor een munt die duur is, heb je twee kwalificaties. Zeldzaamheid en kwaliteit. Want het is ook nog eens een keer zo dat een gewone munt gewoon geslagen is. En dat zie je in elke portemonnee zitten. Maar soms zijn er een aantal exemplaren zijn in een speciale techniek geslagen, waardoor ze proef zijn, dus enorm blinken bijvoorbeeld. Ja, dat zijn er dan nog een paar. Dus dat zijn verzamelwaardige munten. Vergeet ook niet dat als er munten geslagen worden, nieuwe munten, dat er vaak ook een aantal gouden exemplaren worden geslagen. Dus eentje voor de koningin, eentje voor de muntmeester, et cetera. Dat doen ze al vanaf mensenheugenis. En dat zijn natuurlijk extreem zeldzame dingen. En gebeurt het dan wel eens dat er eentje wordt nagemaakt? Jazeker, jazeker. We hadden er laatst eentje. Dat was een VOC-munt. Hè. Iedereen kent de VOC, Verenigde Oostindische Compagnie. Die maakte ook munten in de provincie van Nederland. En dat was een Ducaton. Dat was een grote zilveren munt met zijn hele mooie portret erop, zeg maar. En er werden er altijd een paar gemaakt voor de muntmeester, stadhouder, noem maar op. En dan kwam toevallig een mevrouw bij ons op kantoor en die had zo'n munt bij zich. Die kwam voor een taxatie van een paar kettingen en ringetjes. Toen dacht je, wauw. Nou, die werd gelijk in de krant geschoven. Die kettingen en dat ringetje. Nee, dat gaat om die munt, dat is extreem zeldzaam. Ze dachten dat het een pennetje was. Dus, nou ja, goed, die hebben we geveild voor haar. En die bracht 2 ton op in euro's. En dat is ietsje meer dan die oorspronkelijk waard was. Zo, dus dat kan zomaar gebeuren? Dat kan zeker zomaar gebeuren. En daarom is het ook de moeite bij twijfel, mensen die thuis iets hebben liggen, om het gewoon te laten bekijken door iemand die er verstand van heeft. Ja, laat het door iemand beoordelen. Ja, maar of de munten van Charles daartoe gaan behoren. Ach, voorlopig is het een gimmick en iedereen kijkt uit naar de nieuwe munten. De bankbiljetten komen trouwens pas veel later, hè? Dat is pas in 2024. Ja, goed, er zijn er nogal wat. Op dit moment zijn er 27 miljard Engelse munten in omloop. Ja, dus nou, heel langzaam wordt het dan King Charles. Dat wordt heel langzaam. Ga nadat een bepaalde munt, een normale munt, een 20, 25 jaar meegaat. Hè, voordat die echt versleten is en vervangen gaat worden. Dus dat gaat nog wel eventjes duren. En toch is het natuurlijk maken de harten van de muntenverzamelaars een klein sprongetje bij het idee dat die komt. Tuurlijk, maar het is wat nieuws, hè? Het is nieuw. En alles wat nieuw is en vervangen gaat worden, dat vinden mensen geweldig. Dit is hartstikke leuk. En laten we het zo ook maar zien, hè? Ik bedoel, het Britse pond heeft genoeg problemen. Dus laten we dan maar genieten van de biljetten en van de munten. Precies, zo is het. Huib Pelser, taxateur gespecialiseerd in die munten. Dank je wel. Oké, ook bedankt. Ik wens je een mooie maandag. Ja, hartelijk dank u. Dag. Het nieuws van de nacht houdt de redactie van de KRO-NCRV Radioschool voor je in de gaten. Elke week schuift hier een student aan met het laatste nieuws. Vannacht is dat Gavin Mooi, net als vorige week eigenlijk, die samen met zijn vriend en kat in het mooie Alkmaar woont. Goeienacht, Gavin. Ja, hi Mirte. Goeienacht. We gaan naar Brazilië. Inderdaad. Ja, je zei al eventjes, vorige week zat ik er ook al over de verkiezingen in Italië. En het lijkt wel een beetje in de lucht te hangen. Want in Brazilië kwamen de verkiezingen vannacht tot hun hoogtepunt. Je hoorde dat al even aan het begin van dit uur. In het Vlaamse nieuws werd hier gisteravond laat af uitgebreid aandacht aan besteed. Verslaggever Matthias. Dus er is sowieso veel werk aan de winkel voor de nieuwe president, wie het ook wordt. Er zijn natuurlijk die bijna 700.000 doden door COVID. Dan heb je de economie die ondermaats presteert. En ja, dan is er ook nog de ontbossing die erg toegenomen is, waar toch de hele wereld naar kijkt. Ja, ik zei het al eventjes, verslaggever Matthias daar was in Sao Paulo en legde uit waarom juist deze verkiezingen zo belangrijk zijn. Maar niet alleen voor Brazilië hoorde je, maar ook voor ons zijn ze belangrijk. Want de huidige president, Bolsonaro, ontkent klimaatverandering en die wil juist de ontbossing laten doorgaan. Terwijl zijn tegenstander, de linkse Luiz Inácio Lula da Silva, als ik het goed uitspreek, dit probleem juist wil oplossen. Een groot probleem, want de bomen van dat Amazone regenwoud in Brazilië zijn de longen van de aarde en die zorgen voor 20% van de zuurstof. Maar dat was niet alles. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, is er een heel groot bijkomend probleem. En dat is dat de huidige president Bolsonaro, ja, dat hij de democratie bedreigt. Want hij lijkt zich absoluut niet neer te zullen leggen bij een mogelijke nederlaag. Dus afwachten wat dat wordt. Ja, afwachten wat dat wordt, zei hij gisteren. Nou, we hebben nu de resultaten. De exit polls zijn binnen. En ja, het lijkt erop dat die Lula da Silva nipt wint van Bolsonaro met 47%. Van de stemmen. Maar dat betekent niet dat Lula president is. Want in Brazilië moet je minstens 50% van de stemmen krijgen om gelijk president te worden. En dit betekent dat we nu ook al weten dat er een tweede stemronde nodig is. 30 oktober moeten de Brazilianen dus weer naar de stembussen. En dan is gewoon degene met de meeste stemmen de winnaar. Dus het blijft nog steeds spannend. Want die Bolsonaro die wil dus niet toegeven als hij verliest. Lula lijkt nu te winnen. Gaan de Brazilianen dan bang worden voor Bolsonaro en toch denken, shit, we moeten in die tweede stemronde naar hem toe, anders gaat ons land de chaos in? Of gaan ze vol voor links en komt Lula aan de macht en moeten we dan nog maar zien wat Bolsonaro gaat doen? Het blijft spannend daar in Brazilië. 30 oktober, dus weten we het eigenlijk pas. Ja. Gavin, dankjewel. Alsjeblieft. Say As it was. En de maandagochtend staat toch wel op het punt van beginnen. En dat betekent natuurlijk ontbijt. Normaal gesproken met een bakje yoghurt op de bank of met z'n allen gezellig aan de ontbijttafel. Misschien is het wel een broodje kaas in de trein, wat jouw gewoonte is. Ik weet het niet. Voor Greetje Gutter uit Monnikendam zit er een speciaal ontbijt aan te komen deze maandagochtend. Ze is bakker en mag vandaag ontbijten op de Barbara School in Amsterdam met Femke Halsema en een klas vol basisschoolkinderen. Greetje, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe komt het dat je als bakker uit Monnikendam over een paar uur een ontbijtje zit te eten met de burgemeester van Amsterdam? Nou, we hebben ook winkels in Amsterdam. Dus vandaar dat we daarvoor gevraagd zijn. Ja, maar er zijn nog wel meer mensen met een winkel in Amsterdam, denk ik. Ja, nou ja, geen idee. Want heb je al iets bedacht wat je tegen haar zou willen zeggen? Zo meteen tegen Femke Halsema. Ga je haar iets vragen als je samen een broodje kaas zit te eten? Nou, ik ben niet zo van de planning. En ik vind ook dit soort dingen staan in teken van het ontbijt. Met de kinderen. Dus dat is in die zin het hoofddoel van het bezoek. En voor de rest laat ik me verrassen door wat er allemaal gevraagd wordt en gebeurt met zowel de burgemeester als de kinderen. Ja, precies. Want daar gaat het vandaag om. Wat extra aandacht voor dat ontbijt. Hoe belangrijk dat is en zeker voor schoolgaande kinderen. Ja, dat is het hoofddoel inderdaad. En als bakker regel jij dus het brood? Ja. En wat staat er nog meer op het menu? Beleg. En drinken. En dat is en het wordt georganiseerd door Nationaal Schoolontbijt van de Stichting Ambachtelijke Bakkerij. Dus brood is het hoofdingrediënt van vandaag. Geen croissantjes? Nee. Beetje gezond croissantjes moet het zijn. Ja, croissantjes zijn voor in het weekend. Oh ja. Dat en dan haal je die natuurlijk ook gezellig met je gezin. Maar voor de goede start van een schooldag is volkoren brood toch wel het beste. Dus we hebben volkoren brood mee, volkoren bolletjes en mueslibolletjes met noten en vruchten. Want het is zo op dit moment dat tussen de 10% en 15% van de Nederlanders vergeet te ontbijten, of het in elk geval niet doet. Ja. Zouden die burgemeesters op basisscholen daar een verandering in kunnen brengen? Nou ja, ik denk dat dit soort initiatieven daar altijd bij helpen. Inderdaad, gewoon helpen herinneren. Het belang onderstrepen. En misschien ook wel ervoor zorgen dat als mensen geen geld hebben om het te doen, dat daar een taboe over wordt doorbroken, dat ze er wel over kunnen praten, dat er misschien een oplossing komt. Want de hele week wordt in 200 gemeentes op scholen ontbeten, om daar dus wat aandacht voor te vragen. Jij bent altijd vroeg uit de veer als bakker. Ja. Wat is jouw ontbijtgewoonte? Nou, broodje kaas meestal wel. Ja, toch wel. Maar dan moet ik ook, jij zei net broodje kaas in de trein, meestal wel als ik al onderweg ben. Ja, toch ook, ja. Ja. Want nu ben je nog thuis, maar je vertrekt dus zo meteen die kant op. Ja. Hoe ziet de ochtend er verder uit voor jou? Vandaag ga ik zo meteen het brood ophalen voor het schoolontbijt. Want dat kon ik natuurlijk niet gisteravond al doen. Want het is, nou, ik denk net pas uit de oven. Moet natuurlijk even gesneden worden. En dan ga ik naar het schoolontbijt. En normaal gesproken ga ik altijd naar een van mijn winkels. Om daar op te starten met de meiden en brood te gaan verkopen. En daarna zijn alle dagen anders. Ja, precies, zo is het. Nou, ja. Ik wens je in elk geval veel succes en plezier zometeen daar in de schoolklas. Ja, nou, gaat zeker lukken. Greetje Gutter, bakker en onderdeel dus van die aftrap van het burgemeestersontbijt. Zometeen in Amsterdam en eet smakelijk vast. Dankjewel, jij werkt zo. Dit was hem voor ons, de nacht van NPO Radio 1. Zometeen hoor je hier Raunak met Vroeg. Want dat is het. Voor nu wens ik je een mooie maandag. Volgende week is hier Erik Moesker en gaan we het hebben over aquaponics. Dat is een, of aquaponics moet ik geloof ik zeggen. Het is een inclusieve, duurzame manier om op een andere manier te verbouwen. Dat zometeen. Voor nu een mooie maandag. Een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 5 uur, City Dijkers met het